ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธศักราช2547โดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเมื่อ DNA เข้ามาจริยธรรมจะว่าอย่างไรบรรยายเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2547 ครับคือที่มูลนิธิสาธารณสุขชาติเนี่ยนะครับเราร่วมมือกับทางศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์วิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมครับร่วมกันทำเรื่องหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมขออนุญาตครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเรียกว่า bioethics กับวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม ่ ทีนี้เราก็เรียกเป็นภาษาไทยฮะว่าชีวจริยธรรมก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเองแต่ว่าคำจริงก็เพื่อให้มันต่างจากคำว่าจริยธรรมทางการแพทย ์ ซึ่งเป็นแนวคิดซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับเรื่องว่าหมอควรทำตัวยังไงแต่ว่าเรื่องชีวจริยธรรมหรือ bioethics เนี่ยจริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสักผมก็จะว่าสัก10ปีหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปมีการค้นพบเรื่องรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็กังวลไปพร้อมๆกันว่าความรู้ใหม่เรื่องพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยมันจะทำใหสังคมมันเปลี่ยนไปยังไงก็เลยตกลงร่วมกันตั้งแต่สมัยที่ทางอเมริกากับทางอังกฤษเนี่ยเขาร่วมมือกันที่จะตัดพันธุกรรมมนุษย์นะครับว่าน่าจะจำนวนหนึ่งมาส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่า bioethics ของไอ้ความรู้ทางด้านนี้นะครับทีนี้คำว่า bioethics หรือชีวจริยธรรมเนี่ยเขากำหนดยังไงเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีวิธีคิดหลากหลายนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คืออยากจะให้นักวิทยาศาสตร์ได้มองเห็นหรือให้สังคมได้เข้าใจถึงความเกี่ยวพันระหว่างความก้าวหน้าของความรู้ทางด้านนี้กับทางด้านกับทางด้านสังคมนะครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นการหาแนวให้นักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทำวิจัยเรื่องพันธุกรรมแล้วไม่ไปทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนจนเกินไปนักอีกด้านนึงก็ทำให้ชาวบ้านเองเข้าใจเรื่องนี้ว่าถ้ามันมีความรู้ใหม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงสองนี้ก็เกี่ยวพันกันทีนี้ความเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยในนานาชาติเนี่ยเขาก็พยายามจะหาครับว่าศาสนาเนี่ยมองเรื่องพวกนี้ว่ายังไงเพราะว่าเรื่องพันธุกรรมเนี่ยความรู้มันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับถ้าหากว่าเจาะจงที่พยายามจะหาความเห็นจากศาสนามากเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องว่าความรู้เหล่านี้มันนำไปสู่ความสามารถของมนุษย์ในการที่จะเลือกว่าลูกที่เกิดมาในหน้าตาจะเป็นยังไงได้หรือว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้เพราะว่าพอเรารู้พันธุกรรมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ก็จะเจริญถึงขั้นที่จะสามารถทำให้หมอก็ตามคนไข้ก็ตามเนี่ยนะครับเลือกว่าอยากได้ลูกลักษณะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือก็มีคำถามว่าอย่างนี้มันควรทำไม่ควรทำแค่ไหนนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งมนุษย์ก็อยากได้มนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ด้านหนึ่งก็พอเลือกก็จะมีลักษณะเป็นการคล้ายๆฆ่าชีวิตไปในตัวเพราะการเลือกจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการผสมระหว่างเชื้อตัวผู้ตัวเมียแล้วอย่างเงี้ยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าจะพูดกันมากแล้วก็พยายามหาความเป็นทางศาสนามากเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าการวิจัยทางด้านเซลล์ต้นต่อนะครับเซลล์ต้นต่อนี่ก็เป็นเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ของตัวอ่อนมนุษย์นะครับซึ่งเชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยผสมใหม่ๆเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้แต่ว่ามีคำถามว่าถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยพอเอามาใช้ประโยชน์หรือเอามาวิจัยเนี่ยตัวอ่อนก็จะต้องตายไปนะก็มีการเถียงกันทางคริสก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการฆ่าชีวิตนะครับก็มีคนเถียงกันว่าไม่แน่หรอกชีวิตมันไม่ได้เกิดตั้งแต่ผสมพันธุ์อะไรเงี้ยนะครับมันเกิดเมื่อกี่วันก็แล้วแต่หลังจากผสมแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัก2ตัวอย่างซึ่งมีการคุยกันมากเกี่ยวกับว่าแล้วทางศาสนาเนี่ยมองเรื่องอย่างนี้ว่ายังไงนะครับไม่นับอีกตั้งหลายๆเรื่องที่กระทบสังคมโดยรวมนะครับซึ่งอาจจะง่ายกว่าเช่นพอมีความรู้แล้วพอรู้ว่าคนคนนี้มีพันธุกรรมอย่างนี้อย่างโน้นแล้วเนี่ย นายจ้างก็จะไม่จ้างงานบริษัทประกันก็จะขึ้นเบี้ยประกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกันผมก็เลยเรียนปรึกษาทั้งทีมที่ทำงานกันนะครับว่าถ้าเราตรวจสอบความรู้ในโลกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทั้งอิสลามกับทั้งคริสต์เนี่ยเขาจะมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากเพื่อจะคล้ายๆตีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ออกมาว่าศาสนาเขาว่าอย่างไรนะครับทีนี้ทางพุทธเราเองเนี่ยทางเมืองไทยเราพยายามจะเชื้อเชิญแล้วก็ชักชวนคนที่คิดว่าศึกษาเรื่องศาสนาพุทธนี่ให้มาพูดคุยกันว่าทางพุทธมองเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีreference ที่ชัดเจนเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะพูดกันตามความเห็นหรือการตีความส่วนตัวผมก็เลยปรึกษาอาจารย์สุมาลีว่าจะควรอาจารย์สุมาลีเนี่ยในฐานะเป็นแพทย์ด้วยแล้วก็รู้เรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็รู้เรื่องศาสนาด้วยเนี่ยให้มาลองช่วยศึกษาหรือสรุปรวบรวมพวกนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยให้มารบกวนให้คุณอาจารย์ให้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนั้นคงเป็นที่มาที่ทำให้ชักชวนกันมารบกวนท่านอาจารย์วันนี้ไปทราบอาจารย์สุมาลีเพิ่มเติมไหมครับ เรื่องก็มีปัญหาที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าค่ะเพราะว่ามันก็จะลงไปว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ของมนุษย์นี่ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็การทำลายตัวอ่อนถือว่าทำลายชีวิตหรือไม่แต่บาปไหมและยังมีผลกระทบสำหรับการโคลนนิ่งอะไรต่างๆต่อสังคมโดยรวมด้วยค่ะ อาตมาเริ่มตอบเลยนะเลยว่าคือเรื่องนี้มันก็มีข้อพิจารณาหลายอย่างแล้วก็หลายแง่หลายขั้นนี่อยากจะพูดวงกว้างก่อนที่จะมาพูดเจาะเฉพาะจุดว่าชีวิตเริ่มอะไรเป็นต้นคือเริ่มตั้งแต่ความหมายของคำว่าจริยธรรมเท่าที่ได้ยินเนี่ยคิดว่าความหมายของจริยธรรมที่มองกันได้มากเป็นความหมายแบบตะวันตกทีนี้ถ้ามองแบบพุทธศาสนาเนี่ยจริยธรรมมันก็ประโยชน์ถึงธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติต้องเทียบกันหน่อยคือจริยธรรมที่เข้าใจกันเลยมากเนี่ยมองคล้ายๆเป็นอะไรสำเร็จหรือเป็นบัญญัติเป็นคำสั่งคำบัญชาอะไรลงมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าที่จริงจริยธรรมมันก็คือการที่มนุษย์ดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติการอะไรสักอย่างแล้วจะมีผลดีผลร้ายอย่างไรนะก็โดยสัมพันธ์กับความจริงของธรรมชาติคือเมื่อเราทำอะไรไปมันถูกต้องตามหลักความจริงตามเหตุปัจจัยให้เกิดผลดีเราก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมหมายถึงว่าการปฏิบัติที่ดีหรือการดำเนินชีวิตที่ดีนี่ถ้าหากว่าทำไปแล้วมันขัดมันเป็นไปตามกฎความจริงของธรรมชาติเช่นทำเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลไม่ดีมันก็เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นแหละแต่เราเรียกว่าเป็นเสียจริยธรรมเพราะว่ามองในแง่สัมพันธ์กับมนุษย์ที่ว่าจริยธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์นั่นเองถ้าอย่างนี้เราก็จะได้มองอะไรกว้างขึ้นว่าที่เราจะทำอะไรกันนี่ทำแล้วมันเป็นฝีมือหรือการกระทำของมนุษย์เนี่ยที่ออกไปแล้วมันเกิดผลดีผลร้ายอย่างไรซึ่งสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยในธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติอันนี้ก็แง่หนึ่งทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือเรื่องของการมองความจริงนั่นเองอันนี้เมื่อกี้ว่าจริยธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติของมนุษย์ในท่ามกลางสภาพความเป็นจริงหรือต่อความจริงที่มีอยู่ทีนี้ตัวความจริงเองก็เป็นเรื่องความจริงความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติเช่นเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่มันต่อเนื่องกันไปอันนี้ไอ้เรื่องเหตุปัจจัยได้เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาคิดว่ามีหลักที่จะต้องเตือนกันก็บางทีเราก็ไม่เคยพูดถึงหลักพุทธศาสนาข้อนี้คือท่านเรียกลัทธิอันหนึ่งว่าเป็นลัทธิที่ผิด เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกเป็นภาษาพระว่าเอกการณวาทคือลัทธิเหตุเดียวผลเดียวหมายความว่าเรานึกว่าผลเกิดจากเหตุมันมีเหตุแล้วก็ทำเหตุนี้เกิดผลคนมักจะมองไปแค่นี้อ๋อผลอันนี้ที่เราต้องการทำอะไรให้ได้ผลเราก็มองว่าเหตุเขามันคืออะไรแล้วทำเหตุนั้นก็ได้ผลอันนี้หรือว่าดูที่เหตุว่าสืบจากเหตุนี้จะไปเกิดผลอะไรอันนี้ท่านถือว่าเป็นลัทธิที่ผิดเรียกว่าเอกการณวาทอันนี้ความจริงถ้าบอกว่าถ้าสรุปพูดแบบสรุปก็คือบอกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกหมายความว่าจากสิ่งที่เรียกว่าเหตุอันเดียวเนี่ยที่มันท่านใช้คำกว้างๆว่าเหตุปัจจัยจากปรากฏการณ์หรือการกระทำอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยมันส่งผลเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่ผลหลายอย่างนะปัจจัยตัวเดียวเนี่ยส่งผลหลายอย่างพร้อมกันแล้วผลอันเดียวก็เกิดจากปัจจัยอเนกหลายอย่างนะเช่นอย่างต้นมะม่วงนี่เกิดจากปัจจัยต่างๆพรั่งพร้อมคนมักจะนึกว่าเกิดจากเม็ดมะม่วงนะหรือจะใช้วิธีตอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงก็คือเฉพาะเม็ดมะม่วงอย่างเดียวนั้นมันเกิดเป็นต้นมะม่วงไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักแต่ว่าต้องมีปัจจัยอื่นพรั่งพร้อมมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอุณหภูมิมีแก๊สอะไรที่มันถูกต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็เกิดผลขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมองเหตุเดียวผลเดียวนี้ก็จะทำให้หนึ่งทำการอะไรเนี่ยอาจจะผิดพลาดไม่ได้ผลดีบางทีก็ไม่ได้ผลบางทีไม่ได้ผลดีสองเกิดผลข้างเคียงต่างๆที่ตัวเองไม่ได้ทันดูไม่ได้ทันเห็นนะแล้วก็ทำการไม่รอบคอบตกอยู่ในความประมาทนะอันนี้จะทำให้ไม่ประมาทมนุษย์จะต้องมีความไม่ประมาทมากโดยเฉพาะข้อนี้คือผลหลากหลายจากปัจจัยอันนี้เราต้องการผลอันเนี้ยเราก็ไปทำเหตุนึกว่าทำอันนี้เหตุเนี้ยมันจะได้ผลตรงอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำไปเนี้ยที่จริงมันส่งผลไปยังอื่นในระบบความสัมพันธ์เนี้ยไปยังอื่นอีกเยอะแยะเลยกระทบอะไรต่ออะไรกว่าจะรู้ตัวบางทีอีกตั้ง 20-30 ปีอันนี้ก็อันนี้เป็นข้อเตือนใจอันหนึ่งสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องไม่ประมาทเรามีความรู้เข้าใจเพียงพอแค่ไหนในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยอันเนี้ยเรานึกว่าอันนี้เราเลือกแล้วดีใช่ว่าไอ้เรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องการคัดผ่านคัดผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองเฉพาะผลที่เราต้องการแล้วเราก็เอาว่าไอ้เหตุอะไรปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดผลนี้แล้วมันได้ผลที่ต้องการอันนี้เราก็เอาละแล้วเราก็ไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวปัจจัยที่เราทำลงไปเนี่ยนอกจากส่งผลมาให้ได้ผลที่เราต้องการเนี่ยมันส่งผลกระทบไปยังอะไรอื่นอีกบ้างในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาตินั้นอันนี้ต้องว่าว่าเป็นเรื่องใหญ่จุดอ่อนของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังอยู่ที่นี่คือยังไม่สามารถรู้เข้าใจได้ทั่วถึงว่าปัจจัยต่างๆที่ตัวทำขึ้นเนี่ยที่ตัวเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันเนี่ยมันก่อให้เกิดผลหรือส่งผลกระทบไปยังอะไรอีกบ้างเนี่ยมันได้แค่ไอตัวผลที่ตัวต้องการอันเดียวนี่แหละนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถจะมีความภูมิใจได้จริงนะเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยอันเนี้ยนะไปภูมิใจว่ากำลังชนะธรรมชาติเปล่าไม่ได้ชนะธรรมชาติหนึ่งรู้ธรรมชาติก็ยังไม่พอสองก็คือไม่ได้ชนะธรรมชาติจริงการกระทำต่างๆที่เราเรียกว่าชนะธรรมชาตินี้ไม่ใช่มาชนะเราต้องพูดใหม่มันเป็นเพียงการพูดโดยหลงตัวเองความจริงต้องถ่อมตัวบ้างความจริงก็คือเราเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติได้แค่ไหนแล้วเราก็เอานำมาใช้ประโยชน์โดยวิธีเรียนแบบบ้างอะไรบ้าง ก็ที่ทำกันเนี่ยแม้แต่เรื่องโคลนนิ่งเรื่องอะไรมันก็เป็นการเรียนรู้จากความจริงธรรมชาติแล้วเอามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราไปทำอะไรดีเด็กหรือว่าแปลกใหม่จริงๆเป็นแต่เพียงว่าไอ้กระบวนการของธรรมชาติที่เคยเป็นมาเนี่ยเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันยังมาในกระบวนการกระแสมันไปเท่านี้มันก็มีอย่างนี้เรามีตัวปัจจัยเพิ่มเข้าไปคือปัจจัยฝ่ายมนุษย์เจ้ามนุษย์นี่มีปัญญามีเจตนาก็เอาไอ้เจ้าปัญญากับเจตนาที่เป็นปัจจัยอันหนึ่งในธรรมชาติเนี่ยเข้าไปร่วมกระบวนการนั้นก็ไปสร้างเหตุปัจจัยไปพลอยเป็นปัจจัยเสริมแล้วก็ทำให้เกิดระบบเหตุปัจจัยที่มีองค์ประกอบเพิ่มใหม่แล้วก็เกิดผลอย่างใหม่ขึ้นมามันก็เท่านี้เองมันไม่ได้มีอะไรผิดธรรมชาติน่ะมันเป็นเพียงธรรมชาติที่มีตัวมนุษย์นี่เป็นปัจจัยเพิ่มเข้าไปแล้วปัจจัยตัวเนี้ยเป็นปัจจัยที่ว่าถ้ามันเกิดบกพร่องขึ้นมาแล้วมันเกิดตัวร้ายมากมายทีเดียวดังนั้นอันนี้จะเป็นข้อที่ทำให้มนุษย์จะต้องไม่ประมาทนะ1จะต้องไม่ประมาทในการศึกษาต้องเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเรื่องการส่งผลกระทบของปัจจัยต่างๆในระบบความสัมพันธ์ของธรรมชาติเนี่ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้ต้องถ่อมตัวมากเพราะแทบยังไม่มีทางเลยว่าจะรู้ได้สมบูรณ์นั่นอันนี้เป็นตัวที่สร้างหรือเป็นตัวสร้างขีดจำกัดให้แก่วิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเลยว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยไม่สามารถจะมีความมั่นใจได้สมบูรณ์อันนี้จริยธรรมก็เข้ามาเกี่ยวตรงนี้ก็คือว่าแล้วทำไงมนุษย์อยู่ในโลกนี้จะเป็นผู้เลือกปฏิบัติการแล้วก็โยงไปหาหลักอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือหลักที่ว่าโลกนี้เป็นไปตามกรรมหมายความสังคมมนุษย์หรือโลกมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามกายกระทำที่ประกอบด้วยเจตจำนงของมนุษย์มนุษย์มีความรู้เข้าใจอะไรแล้วก็ทำไปตามเจตจำนงนั้นมีความตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนาอะไรก็ทำไปแล้วสังคมหรือโลกมนุษย์นี้มันก็เป็นไปตามการกระทำของมนุษย์นั้นโดยเฉพาะที่ว่าเมื่อเห็นชอบร่วมกันมากๆมันก็กลายเป็นเรื่องของระบบของกรรมไปนะที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนี้ก็อารยธรรมมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นผลจากกรรมของมนุษย์นี้ก็โลกเป็นไปตามกรรมเมื่อโลกเป็นไปตามกรรมก็คือความเป็นไปของโลกมนุษย์นี้เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องสร้างสำนึกในความรับผิดชอบให้สูงว่ามนุษย์ทำไปแล้วเนี่ยเป็นผู้บันดาลโลกโลกนี้มนุษย์เป็นผู้บันดาลเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างโลกบันดาลโลกจะต้องมาคิดกันให้ดีทำให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นข้อที่ทำให้ต้องมีความรับผิดชอบสูงอีกอันหนึ่งนะเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้ามาใช้วิธีโคลนนิ่งบางอะไรบ้างเนี่ยต่อไปก็คือเรากำลังบันดาลโลกให้เป็นไปอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญทีนี้ว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีเจตจำนงและเป็นผู้เลือกตัดสินใจที่จะกระทำกรรมก็คือเจตจำนงนั่นแหละเป็นตัวกรรมก็คือการเลือกว่าจะเอาอย่างไรจะทำอะไรทีนี้การเลือกแค่ไหนได้แค่ไหนมันขึ้นตอนหนึ่งปัญญาความรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแค่ไหนสองตัวเจตจำนงนั่นเองเจตนานั้นประกอบด้วยแรงจูงใจดีร้ายนะเช่นมีความโลภความปรารถนาเห็นแก่ตนหรือมีความอยากใหญ่อยากมีชื่อเสียงเป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวสำคัญมากที่จะต้องระวังก็เมื่อกี้เรามองในวงกว้างทีนี้มองในวงแคบก็มามองที่ตัวบุคคลแต่ละคนเนี่ยที่มีเจตจำนงซึ่งจะเข้าเป็นส่วนร่วมในกระบวนการของกรรมเนี่ยว่าที่จริงนั้นเพื่อจะให้ได้ผลดีต้องใช้ปัญญารู้ความจริงแล้วก็ทำเพื่อผลดีที่สุดก็คือต้องมีเจตนาดีเช่นว่าเจตนาดีต่อมนุษยชาติมีเมตตาหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกนี้ให้อยู่เป็นสันติสุขให้พ้นจากความบกพร่องปัญหาต่างๆต้องมีเจตนาที่ดีเราหวังแล้วเรามองแล้วเราก็บอกกันว่าเอาไอ้ตัวเจตนาดีนี่มาบอกเอามาบอกเป็นตัวประกาศแต่ว่าไอ้แค่ปัญญาที่รู้ความจริงธรรมชาติรู้เหตุปัจจัยทั่วถึงนี่เราก็ยังบกพร่องแล้วสองเรายังมีปัญหากับเจตนาของบุคคลอีก ราะนั้นจะต้องระวังมากการกระทำเรื่องนี้บางทีบางครั้งเนี่ยทั้งที่นักวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่รู้ปัจจัยต่างๆเพียงพอแต่ได้ความเห็นแก่ว่าบางทีผลประโยชน์บางอย่างหรือบางทีเห็นแก่ชื่อเสียงนะความยิ่งใหญ่นะถ้าเรียกว่าตัณหามานะใช่ไหมก็ทำให้ตัดสินใจทำอันนี้ไปเพื่อให้ดูได้ชื่อเสียงบ้างเป็นต้นอะไรเงี้ยทั้งที่มันยังไม่รู้รอบคอบเด็ดขาดอันนี้ก็กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะนั้นอันนี้ปัญหาจริยธรรมนี่ก็คือความจริงตามธรรมดาของระบบเหตุปัจจัยทั้งหลายนี่แหละว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้เลือกกระทำแล้วก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไอ้ความเป็นไปของโลกเนี่ยแล้วการตัดสินใจของมนุษย์การเลือกกระทำเนี่ยจะเลือกได้อย่างไรนะก็คือเลือกที่ว่าเนี่ยเลือกด้วยปัญญาและเจตนาแค่ไหนก็ต้องย้ำเรื่องหนึ่งปัญญาความรู้เข้าใจที่ถึงความจริงท่องแท้ชัดเจนที่สุดสองก็เจตนาที่บริสุทธิ์นะมีความหวังดีปรารถนาดีมีเมตตาธรรมที่แท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกนี้ไม่ใช่มีความหวังผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรแต่อะไรเป็นต้นเราเรียกว่าไอเนี่ยสองตัวเนี่ยเราก็ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะเอาละทีนี้เป็นอันว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้เลือกแล้วก็เลือกด้วยเนี่ยปัญญากับเจตนานี้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลักการทั่วไปในทางพุทธศาสนาท่านพูดไว้ง่ายๆก็คือเรื่องตามความเป็นจริงธรรมชาติเนี่ยว่าเราทำอะไรให้แล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมจะเสื่อมอันนี้ไม่ดีและทำอะไรไปแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญนี่ดีแหมมันกว้างนะเลยพอนั้นทีนี้ก็ลองคิดดูเมื่อเราทำอันนี้แล้วมันทำให้กุศลคำว่ากุศลเนี่ยมันก็กว้างหมายถึงสภาวะที่มันเกื้อกูลที่มันเป็นประโยชน์แท้จริงอะไรเนี่ยนั่นเลยพอนมันดีงามนะถ้ามันเป็นอกุศลมันก็ไม่เกื้อกูลมันก็ไม่ดีงามมันไม่เป็นประโยชน์แท้จริงนะนี่เวลามนุษย์ทำอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะให้ดี 100% หรือร้าย 100% นะก็มักจะมีว่าได้มากเสียน้อยได้น้อยเสียมากอะไรเนี่ยนะหรือประโยชน์มากประโยชน์น้อยต้องเป็นการเลือกเอานี่แหละจึงไอ้การมีเจตนาเจตจำนงหรือการเลือกของมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยมันยากมันไม่สามารถจะให้ได้แบบผลแบบได้ไปข้างเดียวดีเต็มร้อยเสียเต็มร้อยเลยมั้งนี่ก็อย่างเรื่องที่เราเรียกว่าบาปบุญก็เช่นเดียวกันมันก็จะมักจะมีการตัดสินใจว่าจะเอาบาปมากหรือบาปน้อยให้บาปน้อยบุญมากหรือบาปมากบุญน้อยใช่ไหมเลยพ่อไอ้นี่เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยจึงมีพุทธภาษิตเช่นบอกว่าเมื่อเห็นแก่ประโยชน์ใหญ่ให้ยอมสละประโยชน์น้อยมนุษย์มันก็จะมักจะได้แค่เนี้ยแล้วมันก็กลับไปสัมพันธ์กับที่พูดมาแล้วก็คือว่าการที่จะได้ประโยชน์มากแล้วก็เสียน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาที่รู้เข้าใจชัดเจนนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นฐานใหญ่แล้วก็มาโยงกับเรื่องของเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำไงก็เลยต้องฝึกคนให้การศึกษาซึ่งมันจะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาและเจตนานะก็หมายความว่าการศึกษาจะต้องฝึกพัฒนาคนทั้งด้านปัญญาทั้งด้านเจตจำนงหรือเจตนานี้อันนี้การที่จะให้ได้เจตนาดีเนี่ยบางทีในยุคสมัยบางยุคมันก็ขึ้นต่อสภาพแวดล้อมซึ่งบางทียากเหมือนกันนะอย่างในยุคนี้ก็เป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคธุรกิจนะไอ้เรื่องด้านโลภะความโลภนี่มันจะเป็นตัวใหญ่นะในบางยุคมันก็จะโทสะแรงเช่นว่ามันคิดขึ้นมาเพื่อจะสร้างให้ดีแก่ตัวแต่ว่ามันคิดจะข่มเพื่อทำร้ายไปครอบงำอะไรอีกพวกหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นเราอาจจะสร้างมนุษย์โคลนขึ้นมานะเพื่อให้พวกเราใหญ่แล้วจะได้ไปรบชนะพวกโน้นจะใช่ไหมล่ะมันก็เป็นการที่ว่ามีโทสะแฝงอยู่มันไม่ได้คิดดีแท้ๆว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง ทีนี้อาการที่จะเห็นแก่มนุษยชาติแท้จริงเนี่ยบางทีเราก็เห็นแต่สังคมมนุษย์เราก็ไม่ได้มองระบบธรรมชาติสมัยหนึ่งเราก็นึกว่าจะเอาดีกับสังคมมนุษย์ใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏในระยะยาวมันกลายไปว่าเออมนุษย์จะเอาดีฝ่ายเดียวตัวได้ประโยชน์ไม่คำนึงถึงระบบนิเวศทั้งหมดเสร็จแล้วไปทำอะไรขึ้นมาก็ไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศไปเสียกับธรรมชาติแวดล้อมธรรมชาติแวดล้อมเสียแล้วกลับมามีผลต่อตัวเองพอเห็นกับตัวนั่นแหละจึงได้หยุดใช่ไหมพอเห็นกับตัวว่าพวกตัวนี้จะแย่แทนที่จะไปเห็นแก่ระบบนิเวศทั้งหมดแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นแก่ชีวิตอื่นพืชพันธุ์ไม่ได้เห็นกับมันหรอกไอ้ที่ไปรักษาธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมทีนี้ทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยมีใจกว้างเห็นแก่ไอ้ความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งโลกอยู่กันมีความสงบสุขร่มเย็นมันไม่ค่อยได้นะแม้แต่คิดเรื่องเหล่านี้มันก็คิดเพื่อตัวสมากนะแม้แต่จะไปรักษาเขาก็เพราะว่ามันถูกบังคับให้รักษาตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาการฝึกมนุษย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่นี้แม้แต่เจตจำนงเนี่ยบางทีเราก็มองไม่ออกเรานึกว่าเจตจำนงดีแล้วที่จริงมันไม่ดีจริงนะอันนี้อาตมาก็เลยว่าไปซะยาวนี่พิมพ์พูดกว้างๆนั่นเลยบอกแฟนว่าหลักใหญ่ก็มีอันนึงที่ว่าทำอะไรไปแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ดีถ้าทำไปแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ดีแล้วก็มนุษย์ก็ต้องเลือกเอาเรื่องของที่เรียกว่าประโยชน์มากประโยชน์น้อยเลยพรไม่เป็นไรเลยพรท่านพักไปแล้วเดี๋ยวสุดเลยต้องว่ากันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีเลือกใช่คุณหมอ เรื่องชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ใช่ไหมที่อาจารย์สมศักดิ์อยากจะทราบเพื่อจะไปนำไปเป็นแนวทาง คือชีวิตของพุทธศาสนาตมาว่าง่ายนะเมื่อมีองค์ประกอบ3ด้านที่ท่านเรียกเป็นภาษาพระก็องค์ประกอบฝ่ายบิดาองค์ประกอบฝ่ายมารดานะแล้วก็มารดาอยู่ในภาวะที่เอื้ออำนวยก็เรียกว่าไข่สุกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีสัตว์เกิดทีนี้อันนี้ก็ถือเอาหลักว่าเมื่อมันมีปฏิสนธิก็ปฏิสนธินั่นน่ะสัตว์จะปฏิสนธิได้ต้องอาศัยความพร้อมของปัจจัยฝ่ายบิดามารดาเมื่อฝ่ายบิดามารดาพร้อมก็สัตว์ก็เกิดได้มันก็เลยเกิดได้เลยเพราะนั้นก็เลยตั้งต้นพร้อมกันนั่นแหละก็ถือว่าปฏิสนธิเริ่มเลยโดยไม่ต้องมารอมาคิดกำหนดกันอีกลำบาก ตกลงชีวิตก็เริ่มต้นเมื่อปฏิสนธิเลย เรื่องพอเนี่ยปฏิสนธิท่านก็เรียกว่าไปทางจิตท่านเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ และที่บางคนบอกว่าเคยได้ยินคนพูดว่าทางพุทธเนี่ยบอกว่าปฏิสนธิไอ้โทษชีวิตเริ่มเมื่อหลังปฏิสนธิแล้ว2สัปดาห์เนี่ยอันนี้เป็นทางพุทธหรือเปล่าคะ ไม่มีคำบอกอย่างนั้นเลยพอคือถ้าจะมีได้ก็คือ1มีองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยวิญญาณมาปฏิสนธิซึ่งถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าพอพร้อมแล้วก็ใหม่กันเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้เราจะไปกำหนดตายตัวไม่ได้แหละเพราะว่าองค์ประกอบฝ่ายปัจจัยฝ่ายบิดามารดาพร้อมให้แล้วแต่ว่าโดยปกติก็ถือว่าพร้อมกันเลยเพราะว่าในทางวินัยนี่จะต้องมีเครื่องตัดสินเพราะฉะนั้นท่านก็เอาเลยถ้าภิกษุไปทำลายปั๊บก็ภิกษุนั้นก็เป็นปราชิกเลยคืออันนี้เป็นการสอดคล้องกันระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายวินัยฝ่ายวินัยจะต้องมีตัวตนรูปธรรมที่กำหนดได้ชัดไม่ฉะนั้นก็เถียงก็ตายเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าเมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วเนี่ยก็แปลว่าเกิดเป็นตัวขึ้นแล้วก็ปฏิสนธิพร้อมเลยเรียบร้อยก็นับจากนั้นมาเลยก็แปลว่านับแต่นั้นเลย มีคนพูดถึงเรื่องวิญญาณด้วยเนี่ยไม่ทราบตรงนี้ในทางพุทธศาสนานี่มีการพูดเรื่องนี้กันชัดเจนจริงจังยังไงครับว่าหลังปฏิสนธิจะถือว่าเป็นชีวิตก็ต่อเมื่อมีวิญญาณมาอยู่ด้วยหรือว่าสองอย่างนี้แยกกันยังไง นี่แหละเลยพอก็คือตอนที่ว่า องค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมนะแล้วก็ที่ว่านี่ก็คือวิญญาณที่ว่ามาปฏิสนธิท่านใช้คำว่าสัตว์มาปฏิสนธิสัตว์ในที่นี้ท่านใช้คำว่าขันธพะแต่ว่ามันเพียงศัพท์จะต้องบางทีก็ไปเที่ยวหารากอะไรกันแต่ว่ารวมพูดง่ายๆแล้วก็คือสัตว์ที่มาเกิดก็ถ้าเรียกเป็นภาษาเอาหลักก็เป็นวิญญาณก็ถือวิญญาณมาปฏิสนธิจึงเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่บัดนั้น ตรงนี้คำว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยหมายถึงอะไรและคำว่าวิญญาณในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงแค่ไหนแล้วอย่างของสัตว์เนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณด้วยไหมคะ ทั้งนั้นเลยบอกคือปฏิสนธิแปลว่าต่อแล้ววิญญาณก็วิญญาณวิญญาณปฏิสนธิก็วิญญาณที่มาต่อภพ วิญญาณในที่นี้ก็ไม่ใช่วิญญาณในความหมายของผีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่เลยมันก็วิญญาณเหมือนกับจิตเราที่เป็นอยู่ตลอด เป็นจิตใช่ไหมคะ เลยบอกก็คือ จิต บางทีท่านก็เรียกว่าปฏิสนธิจิตบางทีก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณคือเป็นศัพท์ที่ alternative term ใช้แทนกันได้ เพราะตามความเข้าใจเนี่ยความว่าคำว่าวิญญาณในทางพุทธกับคำว่าวิญญาณในทางคริสต์เนี่ยไม่ได้ความหมายตรงกันใช่ไหมคะ คือเราเองไปใช้ศัพท์ผิดเพราะว่าวิญญาณนั้นในพุทธศาสนาก็หมายถึงสภาวะที่รู้ที่รู้ต่อสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นสภาวะที่รู้นั่นเองนะทีนี้ต่อมาเราใช้คำว่าวิญญาณนี่มาเรียกอะไรต่ออะไรไปเป็นผีเป็นสางคือมันค่อยๆเพี้ยนนะและเลยพอแปลฝรั่งเอาคำว่าโซนมาแปลเราก็เอาคำว่าวิญญาณสวมเข้าไปนะซึ่งในประเทศอื่นในวงการพุทธศาสนาเขาไม่แปลโซนว่าวิญญาณอย่างไทยอันนี้ก็หมายความเป็นเรื่องของคนไทยเองที่ไปใช้ศัพท์นี้วิญญาณก็แปลโดยมากเขาก็จะแปลเป็น consciousnessเรียกว่าแปลจิตแปลวิญญาณถ้าแปลง่ายๆกับแปลว่ามายถ้าแปลเป็นเอาศัพท์เพื่อจะได้มองเป็นนามธรรมที่เป็นสภาวะมากขึ้นก็เรียกเป็น consciousness อันนี้ที่แปลโซนเป็นวิญญาณก็เป็นเรื่องของคนไทยแปลนี่ถ้าแปลในวงการของพุทธศาสนาเราจะแปลว่าโซนนั้นแปลว่าอัตมันหรืออัตตาโซนี่แหละเลยบอกแปลว่าอัตมันดังนั้นก็ต้องแยกความหมายของคำที่ใช้ในภาษาไทยกับคำเดิมที่เป็นจะเรียกว่าเป็นเทคนิคการเทอมทางพุทธศาสนาถ้าเป็นเทคนิคการเทอมทางพุทธศาสนาก็วิญญาณก็จะมีความหมายเป็นสภาวะนามธรรมที่เป็นธาตุรู้ถ้าเรียกว่าธาตุรู้หรือธาตุก็มีความหมายเป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้เป็นสภาวะที่มันมีของมันเป็นอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติธาตุก็คือสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติน่ะดำรงสภาวะของมันอยู่แล้วจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ได้ก็เรียกว่าธาตุก็เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ที่วิญญาณธาตุก็มีอยู่ตลอดเวลาในมนุษย์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่มีไอ้ตัวธาตุรู้อันนี้ก็เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้อันนี้ธาตุรู้นี่มีอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นกำหนดเรียกเวลามันทำหน้าที่ก็จะมีชื่อขยายเข้าไปข้างหน้าเช่นว่าถ้าเป็นในตัวสภาวะที่รู้ทางตาคือเห็นก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้ารู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้ารู้ทางจมูกรู้กลิ่นก็เรียกว่าคานวิญญาณเป็นต้นจนกระทั่งรู้สิ่งที่เป็นไปในจิตใจของตัวเองก็เรียกว่ามโนวิญญาณแล้วก็ไอ้ตัวธาตุรู้อันเนี้ยนะที่มันทำหน้าที่ในตอนที่เริ่มต้นในชาติภพหนึ่งๆเริ่มต้นกำเนิดในชาติเนี้ยเราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณท่านั่นเองก็คือธาตุรู้หรือสภาวะที่รู้ที่เริ่มแรกนั่นถือว่าความรู้อย่างมนุษย์เกิดแล้วความเป็นมนุษย์ก็คือเกิดตอนนั้นน่ะเมื่อฝ่ายบิดามารดามาพร้อมแล้วผสมเป็นตัวขึ้นมาก็ถือว่าปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดขึ้น ก็ถือว่าองค์ประกอบพร้อมแล้วความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลยก็ถือว่านี่คือเริ่มความเป็นมนุษย์นั่นเองและตอนนี้ถ้าหากว่าพระภิกษุไปทำให้เขาฆ่าเช่นว่าไปให้ยาให้เขาแทงเนี่ยพระภิกษุนั้นก็มีความผิดเท่ากับฆ่ามนุษย ์พ่อกับเคยมีคนพยายามจะตีความว่าคำว่าคันทัพพระเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงว่าตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยต้องไปฝังตัวในมดลูกทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นที่ทราบกันฮะว่าการปฏิสนธิโดยไข่กับเชื้อตัวผู้เนี่ยเกิดขึ้นในท่อรังไข่ยังไม่ได้ไปฝังในมดลูกใช้เวลาเดินทางประมาณ1-14 วันแล้วแต่ว่าผสมกันเร็วช้าขนาดไหนเพราะงั้นก็จะมีคนตีความว่าเมื่อมันยังไม่ได้ฝังก็ยังไม่เกิดคันทัพพะตอนผสมแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นคันทัพพะก็เลยมีการเถียงกันเรื่องช่วงเวลาอย่างนี้อยู่เนี่ยไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมองการตีความอย่างนี้ว่าเป็นการเลี่ยงบาลีไงหรือเปล่า ก็เป็นการตีความแต่ว่าเป็นการตีความที่ไม่มีหลักฐานมาช่วยก็หมายความการตีความมันก็มีหลายแบบการตีความที่ดีก็คือมีหลักฐานอ้างอิงมาช่วยแต่หลักฐานนั้นอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่ามีที่อ้างพอให้มาช่วยเสริมการตีความได้แต่นี่ในกรณีนี้มันไม่มีตัวช่วยหลักฐานมันไม่ให้แล้วก็ในทางวินัยนี้ท่านจะให้ถือความตีความข้างเคร่งวินัยเขาถือตีความข้างเคร่งก็เพราะนักการตีความข้างเคร่งเช่นจะเอาผิดพระภิกษุก็ต้องเอาตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นตัวเลยมิฉะนั้นมันก็หย่อนให้ใช่ไหมเลยพอนะวินัยเขาตีความข้างเคร่งทีนี้ส่วนทางแพทย์ทางอะไรนั่นก็แล้วแต่คือว่าเราต้องเอาในแง่ของหลักก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปตัดสินใจว่าเราจะเอาแค่ไหนใช่ไหมเลยบอกเพราะอย่างที่ว่าเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องการเลือกนะด้วยเจตนาบนฐานของปัญญาซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องดีต้องถ่องแท้แล้วทำได้แค่ไหนก็บางทีก็ต้องเลือกเอาระหว่างประโยชน์มากประโยชน์น้อยบาปมากบาปน้อยหรือว่าบาปมากถ้าบาปน้อยบุญมาก คือตรงนี้จะมีปัญหานิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทางแพทย์เนี่ยไปตีไม่ตีความข้างเคร่งแต่ความเป็นจริงคือเป็นอย่างที่ตีความข้างเคร่งเนี่ยงั้นคนที่ไปทำก็จะเกิดเป็นบาป อ๋อบาปไม่บาปมันก็ไม่ได้อยู่ที่บัญญัติมันอยู่ที่ตัว นั่นแหละมันก็เป็นบาปเลยนะฮะมันก็เป็นบาปตามกฎ คือบาปมันมีก็ท่านต้องมีหลักอีกทีหนึ่งบาปก็มีเรียกว่าบาปมากน้อยเช่นแม้แต่ฆ่าคนก็บาปไม่เท่ากันใช่มั้ยล่ะอ้าวฆ่าคนโดยที่ว่าป้องกันตัวอย่างนี้เราถือว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายเนี่ยแล้วไม่อยากจะฆ่าเขาได้ซ้ำอย่างนี้ก็บาปน้อยทีนี้ถ้าหากว่ามีความข้างแค้นมีความชิงชังมีความมุ่งร้ายหมายขวัญวางแผนคิดการด้วยเจตนาอย่างแรงกล้าเพียรพยายามจะฆ่าเขาให้ได้อันนี้บาปมากเลยหรือว่าขึ้นต่อคุณความดีของผู้ที่ตนไปฆ่านั้นด้วยว่าถ้าผู้นั้นเป็นคนที่มีคุณความดีมีประโยชน์มากไปฆ่าก็บาปมากถ้าหากว่ามีประโยชน์น้อยนะหรือเป็นโทษก็ไปฆ่าก็บาปน้อยนี่ทีนี้เรื่องนี้มันก็มาอยู่ในเกณฑ์ในหลักการพิจารณาเหล่านี้ด้วยก็เหมือนอย่างที่แพทย์ต้องทำมาอยู่เรื่อยอย่างทดลองกษัตริย์เราก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเรียนบอลมันก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจนะมนุษย์หมายความว่าหลักของการดำเนินชีวิตมนุษย์นี่เคยใช้คำว่าเป็นภพของผู้ทำมหากรรมคือหมายความว่ามันอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วปะปนกันไปต้องเลือกเอาเนี่ยทีนี้ก็มนุษย์เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องใช้ปัญญาในการเลือกตัดสินใจว่าทำด้วยปัญญาที่ดีที่สุดไม่ประมาทด้วยเจตนาที่ดีที่สุดแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์มากกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วก็ต้องไม่ประมาทอีกต้องมาพิจารณาว่าไอ้ที่ตัดสินใจไปแล้วนี่อาจจะพลาดก็ได้แล้วต้องมาพิจารณาหาความรู้หาปัญญาเพิ่มขึ้นเพื่อทำการครั้งต่อไปให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นก็ปรับปรุงพัฒนาต่อไปแต่ว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็ได้ว่า เราใช้ปัญญาอย่างเต็มที่ท่องแท้ที่สุดเท่าที่จะรู้ได้แล้วค้นคว้าหาความจริงอย่างดีที่สุดแล้วสองทำด้วยเจตนาดีที่สุดแล้วพอถึงเวลามันก็ทำเป็นต้องทำก็ได้แค่ไหนแค่นั้นมนุษย์มันก็ได้อย่างเนี้ยเลยว่าอันนี้ก็ไอ้เรื่องอย่างที่ว่าทดลองกษัตริย์นี่ก็คงจะต้องอ้างว่าเพราะว่าเราจะต้องมาช่วยชีวิตมนุษย์ใช่ไหมเลยพอซึ่งเป็นการทำบุญมากกว่าก็เลยยอมเสียสละไปทำบาปที่ไปทำลายสัตว์ทั้งๆที่มันไม่ได้มากัดมาทำลายเราเลย ตรงนี้ก็จะมีบางคนพอฟังอย่างนี้ก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไปคือคล้ายๆบอกได้ยังไงว่าทำกับสัตว์บาปน้อยกับคนหรือทำบุญกับคนได้บุญมากกว่าสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะว่าใครเป็นคนรู้ใครคนทราบตรงนี้ เลยพอ แล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรเวลาพูดอย่างนี้ก็จะมีคนกังขาอยู่เรื่อย ๆอันนี้คือจะว่าถึงในแง่หนึ่งเราก็เอามนุษย์เป็นหลักก็เพราะว่าเรามุ่งหมายการอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างมนุษย์ก่อนนะก็เหมือนกับว่าในขั้นหนึ่งก็เหมือนกับยอมรับไปแล้วเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างมันเป็นเรื่องขึ้นต่อเหมือนกับว่าสังคมตกลงกันก็ในระดับหนึ่งนั้นเลยบ่อยนี่ยังไม่พูดถึงสภาวะพูดในระดับของสมมติก่อนอย่างพระภิกษุเนี่ยไปเอาไออาหารของสัตว์เช่นว่าอะไรเหยื่อของสัตว์แย่งเหมือนกับแย่งสัตว์นั่นแหละเอาไปเนี่ยก็ไม่ได้ผิดศีลขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่ถ้าไปเอาของของคนนี่ขาดจากความเป็นพระภิกษุใช่ไหมเลยนี่เป็นตัวอย่างเนี่ย การตีความอีกครั้งหนึ่งนะคะคืออย่างถ้าเผื่อสมมติเราเชื่อว่าเราตีความข้างเคร่งเนี่ยเราก็จะไม่ทำเพราะถือว่าทำแล้วเป็นบาปนี่สมมุติคนที่บางคนเนี่ยเข้าไปตีความอย่างไม่เคร่งคือเช่นต้องปฏิสนธิแล้ว2อาทิตย์ถึงจะถือว่ามีชีวิตเริ่มต้นอย่างเนี้ยบางคนเขาต้องการที่จะทราบตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจเขาคือถ้าเขาคิดว่ามันไม่บาปเขาก็จะทำถ้าคิดว่าชีวิตยังไม่เริ่มต้นโดยการตีความอย่างนี้เขาก็จะทำแต่ถ้าเขาคิดว่าการตีความนี้ผิดเขาก็จะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นบาป อ ีตรงนี้ครับเฮ้ยถ้าเผื่อว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยในทางส่วนรวมของแพทย์เนี่ยควรจะตีความอย่างไรควรจะตีความข้างเคร่งหรือไม่เพราะว่าถ้าตรงนั้นถูกต้องเนี่ยแล้วไม่ไปทำตามนั้นก็ไปฆ่าเข้ามันก็จะเป็นบาปแน่นอนใช่ไหมครับสมมติบวกกับเจตนาเข้าไปด้วย คืออันนี้ก็ต้องแยกเป็นสองอย่างหมายความว่าเป็นเรื่องข้างหลักความจริงที่จริงมันไม่ขึ้นต่อใครมันก็เป็นความจริงของมันอย่างนั้นนะอันนี้ที่ว่าเป็นการตีความนี่เพราะเราไปพูดโดยไปยึดถือคนที่ไปตีความนั้นเป็นหลักเขาว่าเขาตีความเราก็เลยยอมพูดไว้ว่าตีความแต่ว่าถ้าว่าตามที่ทางพระถือกันมาเนี่ยไม่ได้ถือเป็นการตีความก็คือว่ายึดเป็นหลักไปเลยว่าพอเกิดผสมแล้วนะก็ว่ามีสัตว์มาปฏิสนธิมีปฏิสนธิวิญญาณเริ่มเลยความเป็นมนุษย์ก็เริ่มเลย ผมจะให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่ออาจจะได้ท่านช่วยในการตัดสินเนี่ยนะครับคือในขณะนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะทำได้ว่าเอามาปฏิสนธิในหลอดแก้วแล้วขณะที่อยู่ในหลอดแก้วนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นด้วย1เซลล์แล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆ2 4 8ไปเรื่อยๆวิธีการทำการทดลองนี้ก็คือว่าปล่อยให้แบ่งตัวไปเรื่อยๆแล้วถามคำถามว่าถึงจุดไหนถ้าเอาไปฝังตัวในรกแล้วเนี่ยในมดลูกแล้วเนี่ยสัตว์จะรอดเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีความสามารถที่จะกลายเป็นชีวิตนั้นเนี่ย ถือว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะตีความเข้าข้างตัวเองบอกว่าถ้าสมมุติว่าเซลล์ไปไม่ถึงสมมุติว่า100เซลล ์ ไม่ถือว่ามีชีวิตเพราะว่าการทดลองชัดเจนว่าเอาไปฝังแล้วก็ไม่เกิดเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไปขอจากคุณพ่อคุณแม่ผสมแต่เขาจะไม่เกิน100แต่เขาขอเซลล์นั้นไปใช้ตรงนี้มีประเด็นว่าเราจะตีความว่าไม่เป็นชีวิตถูกต้องหรือไม่ซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ว่าการทดลองเนี่ยทำได้แล้วประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เถียงกันมากตัวอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดวิธีหนึ่งก็คือการที่ใส่วัตถุเข้าไปในมดลูกแล้วทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่ฝังตัวคือทางคริสนี่ตัดเลยบอกว่าอย่างนี้เราก็ผิดแน่นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องเจตนาเรามารู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคำจะเกิดความเรื่องชีวิตกลับไปที่เดิมอีกว่าเมื่อไหร่ล่ะถึงเป็นจุดนั้นอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดในลักษณะแบบนี ้ นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจจะถูกหรือจะผิดยังไง คือชีวิตมันก็มีเป็นขั้นๆอีกในที่นี้ก็คือชีวิตมนุษย์ใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวอ่อนตัวเซนที่ยังไม่ผสมมันก็เป็นชีวิตนะเลยเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราต้องจับกัดมาเป็นชีวิตมนุษย์ในเริ่มตอนไหนนี่แม้แต่ว่าที่ไม่ได้อยู่ในครรภ์ของมารดาที่ไปใช้หลอดใช้อะไรก็เป็นการที่ว่าเอาความรู้จากเรื่องความจริงของธรรมชาติจะเอาบางส่วนของชีวิตหรืออะไรไปก็แล้วแต่ก็คือมันไอ้ธรรมชาติมันสามารถจะอยู่ของมันอย่างนั้นได้นั่นเองก็ไปทำเรียนแบบธรรมชาติหรือใช้ความรู้ในธรรมชาตินั้นไปสร้างสภาพแวดล้อมอะไรให้มันอยู่ของมันได้ทีนี้ว่าถ้าตามที่หลักทางชาวพุทธถือกันมาก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาในแง่ของแบบเซนผสมก่อนเซนผสมที่ว่ามีฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณอันนี้ทางพุทธศาสนานี่ก็ถือกันมาแบบว่าพร้อมกันใช่ไหมล่ะองค์ประกอบ3อย่างนี้ก็พร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็ความเป็นมนุษย์ก็ตั้งต้นไปเลยและทีนี้อันนี้จะโยงไปหาเรื่องที่ว่าไม่ต้องใช้บิดามารดาเช่นว่าใช้โคลนนิ่งเลยหรือเปล่าโคลนนิ่งก็ในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันอีกแต่มันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติทีนี้ชีวิตแบบนี้ชีวิตที่เป็นโคลนนิ่งอันเนี้ยนะมันมีองค์ประกอบฝ่ายมารดาบิดาที่มันมาอยู่ที่ตัวที่เราเอาไปเป็นเซคคันดารีอีกทีใช่ไหมเลยปอนนะความว่าไอ้บิดามารดาก็มีอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเอาตรงมาเอาตอนที่มันเป็นสำเร็จรูปนี้เป็นเซคคันดารีแล้วก็ไปใช้แล้วก็ไปสร้างสภาพแวดล้อมให้ปฏิสนธิวิญญาณเกิดถ้าว่าตามนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมเลยปอนนั่นสิก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะเลยพรปฏิสนธิวิญญาณก็คือจุดที่เริ่มความเป็นมนุษย์เพราะว่าไอ้ตอนที่เป็น DNA ของพ่อแม่ที่มันไปอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีองค์ประกอบฝ่ายสัตว์ผู้มาเกิดมันก็เป็นเพียงส่วนประกอบในร่างกายของคนอื่นนะก็ไม่มีวิญญาณธาตุของที่เป็นสัตว์ที่จะเราเรียกว่าเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่มาเกิดความเป็นบุคคลหรือเป็นมนุษย์นั้นยังไม่มีก็เป็นเพียงอวัยวะของคนหนึ่งที่เอามาใช้เรื่องเพื่อเป็นที่อาศัยก็หมายความว่าในแง่นี้เรามองมันก็ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอาศัยปัจจัยมาให้พรั่งพร้อมก็คือปัจจัยฝ่ายมารดาบิดาที่เขาจะได้อาศัยแล้วก็ กิดขึ้นมาม ันมีแล้วครับที่เห็นได้ชัดในทางธรรมนะ เรียบร้อย เพราะว่าเราก็คือมรดกของพ่อแม่ เรียบร้อย ชิ้นส่วนเล็กน้อยก็ใช ่เรียบร้อยใช่เรียบร้อยก็หมายความว่าก็แม้จะไม่เอาแบบว่าไข่ผสมเป็นแบบเอาจากหนังเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นบิดามารดาอยู่แล้วเรียบร้อย ท่านอาจารย์ครับ เรียบร้อย ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นที่ควรจะทำความกระจ่างประเด็นแรกก็คือว่าในทางพุทธเนี่ยถ้าตีความข้างเคร่งแล้วอะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้ผมคิดว่าอย่างไรก็คงจะต้องตีความนะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่2ว่าเมื่อตีความแล้วในทางพุทธเนี่ยเราคาดหวังว่าให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อรับทราบการตีความเช่นนั้นแล้วนะครับจะมีท่าทีต่อชีวิตอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรให้ดีที่สุดผมอยากจะยกตัวอย่างประเด็นแรกนะครับว่าในศาสนาอื่นนะฮะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดคุยกับบาทหลวงทางคาทอลิกนะครับก็ทางคาทอลิกนั้นชัดเจนว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อมีปฏิสนธิแล้วก็ห้ามมิให้แทรกแซงกิจกรรมระหว่างบิดามารดาโดยสิ้นเชิงนะฮะแม้กระทั่งการปฏิสนธิในหลอดแก้วก็กระทำไม่ได้นะครับทางคาทอลิกรู้สึกว่าจะโอนอ่อนให้ข้อเดียวคืออำนวยความสะดวกให้เกิดการปฏิสนธิในร่างกายมารดาได้แต่ก็ต้องอยู่ในร่างกายมารดาไม่ใช่กระทำข้างนอกแล้วนำกลับเข้าไปฝังตัวนะครับอันนี้คือการตีความนะครับทางอิสลามเนี่ยทางนักวิชาการทางจุฬาราชมนตรีท่านบอกว่าชีวิตที่ปฏิสนธินั้นยังไม่มีวิญญาณจนกว่าจะถึง120วันเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป่าวิญญาณให้ก็จะเป็นชีวิตที่มีวิญญาณแต่เขาก็ยอมรับว่าในทางอิสลามก็แยกเป็น2ทัศนะทัศนะแรกก็คือ120วันแรกนั้นเนื่องจากยังไม่มีวิญญาณจึงทำแท้งได้แต่ก็จะมีในทัศนะที่2ว่าเนื่องจากใน120วันแล้วอย่างไรก็เป็นชีวิตจึงทำแท้งไม่ได้คราวนี้พอมาถึงเรื่องการวิจัยเนี่ยทางอิสลามเขาพูดอย่างนี้ครับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแล้วนำเซลล์ต้นตอมาใช้ประโยชน์ให้กับบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นเจ้าของตัวอ่อนนั้นแล้วทำลายตัวอ่อนนั้นทิ้งไปกระทำได้แต่ถ้านำมาเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมและการค้ากระทำไม่ได้อันนี้คือทางอิสลามตีความนะครับตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าในทางพุทธเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดเราจะต้องตีความลงไปให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วท่านจะว่าอย่างไรท่านจะมีเมื่อท่านทราบการตีความทางพุทธแล้วพวกท่านจะมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่ก็ค่อยคุยกันเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับ แต่ทีนี้ว่าที่ว่ามานี่เหมือนกับว่าไม่ต้องตีความคล้ายๆเป็นหลักอย่างนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าผู้อื่นที่ไม่อยากจะให้เป็นไปตามนี้จึงไปตีความใช่ไหมหาทางตีความให้มันเป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าท่านก็มีแค่ว่าองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็มีวิญญาณปฏิสนธิคำว่าปฏิสนธินี่ก็ใครใช้เฉพาะกับวิญญาณไม่ใช่หมายความว่าพอไข่ผสมแล้วมันไม่ใช่ปฏิสนธิเนี่ยปฏิสนธิก็คืออาการของวิญญาณเรื่อง นี้อาจารย์ครับผมไม่ทราบว่าอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นหลักในการยึดหรือเปล่าก็คือประเด็นที่อาจารย์บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์ก็อยู่ในกิจกรรมที่ทำบาปทำกรรมอะไรเนี่ยนะครับ อ๋อเ ร ื่อง นี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับก็คือว่าสมมติว่าเราก็รู้นะครับว่าการเอาตัวอ่อนมาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือเป็นการทำลายชีวิตแน่ๆแต่ว่าถ้าการกระทำนั้นเนี่ยมีประโยชน์ที่จะไปช่วยอีกชีวิตหนึ่งก็ต้องมาชั่งว่าอะไรเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่ากันประโยชน์มันมากกว่าโทษหรือเปล่าไม่ทราบว่านั่นเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแล้วมันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามันจะแยกแยะหรือเปล่าว่าโทษมันจะต่างกันไหมระหว่างการทำชีวิตใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าโคลนนิ่งกับผ่านกระบวนการปฏิสนธิธรรมดาทั่วๆไปในหลอดแก้วนะครับแล้วหรือว่าเอาไปใช้เมื่อก่อน14วันหรือหลัง14วันเหล่านี้เป็นต้นนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการเอาเซลล์จากชีวิตใหม่ชีวิตหนึ่งเนี่ย ใช้ประโยชน์ไปทำอะไรไปทำกิจกรรมอื่นต่อเนี่ยอาจจะมีผลในการช่วยชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้กิจกรรมอย่างนี้การวิจัยแบบนี้เนี่ยควรจะส่งเสริมหรือควรจะต้องถูกตีความว่าอย่างไรหรือไม ่ไอตอนที่ว่าควรส่งเสริมไม่ส่งเสริมตอนนี้เป็นความเห็นของพวกเราละคือว่าถ้ามันเป็นความจริงคือตอนนี้เราต้องพยายามหาความจริงแต่บางทีความจริงมันเราหาไม่ได้ก็เลยมามีการตีความกันแต่ว่าความจริงก็คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นยังไงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละนะแล้วแต่ในแง่นี้หลักทั่วไปคือให้แยกเป็น2ด้านด้านความจริงว่าความจริงมันเป็นไงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้น2แล้วเมื่อความจริงเป็นงี้เราจะเอาไงมันเป็นเรื่องของเราแหละนี่อย่างที่ท่านว่าที่ว่าโลกมนุษย์นี่เป็นโลกปะปนกันระหว่างบุญกับบาปเนี่ยทําบุญทําบาปปะปนกันไปบุญให้มากก็แล้วกันว่างั้นน่ะทีนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจเลือกที่ว่าเลือกระหว่างประโยชน์มากประโยชน์น้อยอะไรเนี่ยนะและอย่างที่ว่าต้องไม่ประมาทจริงๆไอ้เรื่องที่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเรานึกว่าดีและเราก็มุ่งหวังผลที่เรามองเป็นเป้าหมายอันเดียวเนี่ยแต่การกระทำของเราเนี่ยมันส่งผลอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากนี้นะในระบบความสัมพันธ์เนี่ยอันเนี้ยที่เป็นตัวที่ต้องไม่ประมาทอย่างยิ่งอนุภาพว่าถึงใจตัวเองเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้มนุษย์ที่เกิดจากโคลนนิ่งมันจะมีอะไรมันมีปัญหามันวิปริตอะไรอีกบ้างที่ต่อไปมันจะเกิดปรากฏออกมาเนี่ยคือมนุษย์ตอนนี้ก็มองได้แค่เท่าที่ตัวรู้แหละต้องถ่อมตัวแล้วนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้รู้จริงอะเรื่องพอน ผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องโคลนนิ่งเพื่อให้เกิดเป็นชีวิตใหม ่ เป็นคนคนใหม่เนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเราไม่รู้ว่าจะผลจะเป็นยังไงจะเป็นมนุษย์ธรรมดาหรือมนุษย์ประหลาดแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังยุ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือการเอากระบวนการโคลนนิ่งเนี่ยมาสร้างตัวอ่อนใหม่ไม่ปล่อยให้ตัวอ่อนเนี่ยโตเป็นมนุษย์แต่เอาเซลล์ที่เกิดจากตัวอ่อนเนี่ยไปรักษาโรคนะครับที่เขาเรียกว่าเซลล์ต้นต่อเนี่ยแล้วก็มีทฤษฎีบอกว่าถ้าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเอาเซลล์ตัวเองเนี่ยมาทำกระบวนการนี้จนได้เซลล์ต้นต่อตัวใหม่เนี่ยเซลล์เนี่ยจะเหมาะมากในการรักษาอวัยวะที่เสื่อมของร่างกายเมื่อคนนี้แก่ไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อถกเถียงกันว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ละและชีวิตนี้ต้องถูกทำลายไปเพื่อจะไปรักษาชีวิตของเจ้าตัวคนเก่าอะไรเงี้ย อ๋อจอดช่วงนี้ตอนช่วงนี้ก็เป็นเพียงแม้ว่านี้อัตมภาพเองไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต้องยอมรับก่อนคือตอนที่ทำโคลนนิ่งตอนแรกเนี่ยมันเป็นการเอาส่วนของร่างกายนี้เหมือนกับเอาเซลล์ธรรมดาเซลล์พืชเซลล์อะไรเนี่ยไปขยายพันธุ์ออกไปขยายกระจายเพิ่มจำนวนออกไปตอนนี้มันสามารถมองได้นะว่ามันก็เป็นเซลล์ธรรมดาของแขนของอะไรเนื้อเยื่อนั้นน่ะที่ไปขยายมันก็ไม่เกี่ยวกับการปฏิสนธิอะไรนี ่ก็ครับผมขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้นิดนึง ถ้าว่าไปนะ ในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะต้องเอาเซลล์เจ้าตัวเนี่ยนะครับไปผสมกับไข่ของผู้หญิงแต่ว่าในไข่ผู้หญิงที่เอามาเนี่ยต้องเอาส่วนที่มี DNA เนี่ยออกไปแล้วก็เอา DNA ของเจ้าตัวเนี่ยใส่ไปในไข่ผู้หญิงแทนแล้วไข่ฟองใหม่นั้นเนี่ยก็จะสามารถถูกกระตุ้นให้กลายเป็นตัวอ่อนตัวใหม่ขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่กระบวนการการผสมระหว่างเซลล์ตัวผู้กับเซลล์ตัวเมียแบบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็คงจะมีคนอยากตีความนะครับว่านี่ไม่ใช่ชีวิตตามธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าประเด็นนั้นไม่ใช่ประเด็นคือสมมติว่าเราคิดว่าเป็นชีวิตตามธรรมชาติจริงก็ยังมีคำถามว่าการกระทำอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลไปช่วยชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้เขาเนี่ยตีความได้ไหมว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันมีบุญมากกว่าบาปหรืออย่างนี้เป็นต้น คือกลายเป็นต้องพิจารณาสองแง่ละแง่ที่หนึ่งก็คือแง่ที่ว่าไอ้ตอนที่เอาเนื้อเยื่อมาทำโคลนนิ่งผสมไข่อะไรเนี่ยนะตอนนี้จะมีวิญญาณปฏิสนธิหรือไม่นะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สองก็คือขั้นที่เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยชีวิตอื่นช่วยมนุษย์คนอื่นสองขั้นทีนี้ขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นที่ว่าตอนนี้มันไม่ชัดขณะนี้ต้องมาพิจารณากันมากอยู่ อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งยังไม่เด็ดขาดนะอันที่สองก็เราได้พูดในแง่ว่าถ้าใช่ว่าถ้ามันไม่มีวิญญาณปฏิสนธิใช่ไหมมันก็เป็นชีวิตแบบพืชแบบอะไรแบบไอ้ส่วนประกอบอวัยวะของคนอื่นเท่านั้นเองอันนี้มันก็เลยไม่เป็นปัญหาทีนี้ถ้ามันมีวิญญาณปฏิสนธิแล้วมีความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเอาไงใช่ไหมเนี่ยก็จังอยู่ในแง่ที่ว่าจะยอมหลักบาปมากบาปน้อยหรือบาปน้อยบุญมากไหมอะไรนี้ใช่ไหมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณาแปลว่าต้องพิจารณาสองอย่างเลยเรื่องนี้เรื่อง จะมีสนธิวิญญาณหรือเปล่า เรื่อง ตรงกระบวนการนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ว่าเนี่ยมันจะเป็นประเด็นปัญหาตรงนั้น เน ี่ย อันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่ยังยากอยู่ในจุดเนี้ยเลย ผมจะให้ข้อมูลนะครับคือถ้าทางเทคนิคเนี่ยโดยหลักก็คือว่าเวลาเราเอาเซลล์จากส่วนใดของร่างกายของเรามันมีส่วนที่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อย คือทั้งตัวเนี่ยมันทุกเซลล์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะมีของพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่ง เรียบร้อย อยู่ในทุกๆเซลล์ของเรา เรียบร้อย เพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยก็คือเอาส่วนซึ่งเป็นนิวเคลียสจากร่างกายของเราแต่ไปใส่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของไข่แล้วกระตุ้นให้กลายเป็นตัวอ่อนถ้าจะตีความว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เซลล์ตัวเราแล้วแล้วทำไมถึงเกิดเป็นตัวอ่อนใหม่ก็เพราะเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของไข่เวลาเขาจะทำนักวิทยาศาสตร์จะทำเนี่ยเขาต้องเอาส่วนของตัวแกน DNA ของไข่เนี่ยออกไปซะก่อนแล้วก็เอา DNA ที่เป็นของทั้งพ่อแม่มาใส่เข้าไปแทนแล้วก็เลี้ยงไข่ตัวนี้นะต่อไปเป็นที่รู้กันว่าไข่นี้เนี่ยก็เกิดเป็นดอลลี ่ เกิดเป็นแกะตัวใหม่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็คือว่าท่านนักวิทยาศาสตร์อยากจะใช้ก็ตีความเข้าข้างตัวเองบอกว่าก็เราเอามาจากผิวหนังนี่ไข่ก็ยังไม่มีชีวิตทั้งหมดจะเรียกว่าไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราไปสร้างตัวอ่อนแล้วไปใช้สเต็มเซลล์ได้ดังนั้นอันนี้ก็จะมีประเด็นตีความ เรียบร้อยตรงนี้ต้องยุ่งหน่อยตรงจุดเนี้ยนะ ท่านเมื่อกี้อย่างที่ท่านพูดก็มันก็กลับไปที่ทางธรรมว่าตัวเราเนี่ยคือสมบัติของพ่อแม่แต ่ เซลล์เดียวมันก็ครบแล้วของพ่อแม่ใช่ไหมครับ ใช่ แล้วเดี๋ยวก็ท่านบอกว่าเพิ่มวิญญาณธาตุพร้อมหมดนะใช่ไหมดีกว่าใหม่ผมตีความตามนักวิทยาศาสตร ์ทีนี้จะกลับเรียนท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเซลล์หรือ DNA เนี่ยอย่างของผิวหนังไปเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีจิตอยู่เนี่ย คือหมายความว่ามันมีอย่างนี้คือหมายความว่าเหมือนกับว่าองค์ประกอบฝ่ายพ่อแม่น่ะมีแต่ตอนนี้คือไม่มีวิญญาณใหม่มาถ้าพูดแบบเนี้ยพูดแยกซะยังไม่มีวิญญาณใหม่มาปฏิสนธิ ตอนช่วงนั้นยังไม่ม ี แต่เขาเอาเข้าไปกระบวนการต่างๆ เนี่ยตอนที่มาใส่ในไข่แล้วก็ทำเป็นตัวเนี่ยเราก็เลยไม่มีตัวกำหนดแน่นอนเราต้องมาคิดกันอีกว่าไอ้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันจะมาตอนไหนได้ไหมเนี่ยเลยแต่ตอนแรกนี่มันก็เป็นเพียงแม้จะมีพร้อมทั้งของพ่อแม่มันก็เป็นเพียงองค์ประกอบสองยังไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิตอนนี้ก็คือจุดที่จะตัดสินก็คือเราจะถามว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมาตอนไหนมาหรือไม่เนี่ยมาหรือไม่แล้วมาตอนไหน เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำจนกระทั่งเป็นดอลลี่อันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะเป็นได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เพื่อที่จะเอาอวัยวะมาใช้ เรื่อง ทราบจัง หลวงพ่อกับผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะคล้ายกันแต่อาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าไม่ทราบก็คือว่าเป็นที่ทราบกันนะครับว่าถ้าความรู้ทางด้านพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยเจริญไปเนี่ยอย่างที่ได้กราบเรียนไว้เบื้องต้นก็คือมนุษย์เนี่ยก็อาจจะสามารถเลือกลูกที่มีลักษณะตามต้องการได้นะครับซึ่งก็คงมีความเห็นแตกต่างกันว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย สมควรจะใช้ความรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยอย่างไรถ้าถามง่ายๆก็คือว่าสมมติมนุษย์สามารถจะเลือกลูกตามที่ต้องการได้เนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะเลือกหรือควรจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของธรรมชาติอย่างมากก็เพียงแต่ช่วยผสมในหลอดแก้วแต่ไม่ควรจะไปเลือกว่าลูกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการเลือกลูกคนใหม่เนี่ยให้ปลอดจากโรคเพราะว่าความรู้เรื่องโรคเนี่ยมันมีมากขึ้นว่าตัวอ่อนตัวนี้มีโรคนี้ติดมาในตัวหรือเปล่าถ้ามีก็เลือกออกเสียผสมจนกระทั่งได้ตัวอ่อนใหม่ที่ไม่มีโรคมนุษย์อนาคตจะได้แข็งแรงปราศจากโรคแต่ความรู้นี้ก็อาจจะนำไปสู่การเลือกอย่างอื่นเช่นเลือกว่าลูกฉลาดไม่ฉลาดตัวสูงตัวเตี้ยนะครับตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าในแง่ของบาปกับบุญตรงนี้นะครับหรือว่าในแง่ของการพยายามที่จะตัดสินว่าพ่อแม่ควรจะเลือกลักษณะของลูกมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเนี่ยมันจะเป็นมีหลักหรือว่ามีแนวคิดยังไงครับในศาสนาที่จะเป็นที่อ้างอิงได้หรือว่าจะต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนเพื่อตัดสินใจเอาตามสถานการณ์แต่ละอัน ในแง่หนึ่งมันก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่ทำอะไรได้ตามต้องการได้มากขึ้นได้สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตนมากขึ้นก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของเราที่มีเทคโนโลยีโน่นนี่มาช่วยนั่นแหละก็เท่านั้นเองแต่ทีนี้ว่าไอ้สิ่งนั้นที่มันได้มาเนี่ยมันได้มาพร้อมกับผลกระทบอะไรต่อไปยังไงอีกบ้างเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเลยพรก็เหมือนกับเรามีเทคโนโลยีเจริญเนี่ยแน่นอนเราได้ประโยชน์เพราะเราตัดสินใจจากความมุ่งหมายของเราที่เห็นประโยชน์แล้วแต่ว่ามันก็มาพร้อมด้วยผลข้างเคียงที่เรามีเทคโนโลยีแล้วก็เกิดผลอะไรต่างๆทางสังคมทางอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งอันนี้บางทีมันก็ซับซ้อนจนกระทั่งเราก็ตามไม่ถึงนี่ก็เช่นเดียวกันเหมือนการที่เลือกเลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลแม้แต่ว่าพ่อแม่อาจจะทะเลาะกันแล้วจะเลือกลูกชนิดไหนใช่ไหมก็เริ่มปัญหาครอบครัวแล้วแหละเธอจะเอาหน้าตาอย่างนี้ฉันจะเอาหน้าตาแบบนี้ยุ่งมากันนานเลยพรมันมีไอ้ผลซับซ้อนอยู่เนี่ยบางทีบางกรณีเราไม่มาแย่งกันตัดสินไม่กลับไปดีกว่าหมดเรื่องหมดราวไปเนี่ยแค่นี้ในครอบครัวก็ยุ่งเลยแหละเนี่ยต่อไปมนุษย์จะมีปัญหามากขึ้นในครอบครัวเป็นต้นเรื่องแม้แต่เลือกลูกเนี่ยแล้วไอ้ผลดีผลร้ายมันไหนมากกว่ากันเนี่ยสองอันนี้บางทีไม่แน่นะเลยผลนะบางทีผลร้ายก็มากเหมือนกันนะไอ้ความสุขความอะไรบางอย่างในครอบครัวนี่มันจะถูกเสี่ยงภัยไปหมดแหละเนี่ยเพราะไอ้ปัญหาเรื่องความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีทางเลือกให้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเลยว่าเราคิดดูให้ดีเถอะ เพราะมันก็จะอาจจะเป็นคล้ายๆกับนิวเคลียร์ครับคุณพระ เรื่อง อะไรแต่ว่าเป็นอันนี้มันจับสิ่งที่มีชีวิต เรียบร้อย คือตัวเราเองอ่ะเราอยาก แ ล้วเราเวลาเราอยากแล้วเราควบคุมไอ้ตรงนั้นได้ไหม นั่นแหละ ท่านอาจารย์ครับผมคิดว่าเรามาถึงประเด็นสำคัญที่เมื่อสักครู่อาจารย์ว่าครับว่าประเด็นคือว่าการเอาเซลล์ผิวหนังของบิดาเนี่ยมาแทนที่นิวเคลียสในไข่ของมารดาเนี่ยมีสัตว์ปฏิสนธิหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญมากคราวนี้ถ้าเราจะพูดว่าไม่มีก็แปลกเพราะถ้าเราปล่อยให้โตก็ได้เป็นแกะดอลลี่จริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม ่ นะครับแต่ในทางในการวิจัยของมนุษย์ทุกวันนี้เราไม่ได้ปล่อยให้โตเช่นนั้นเราเพาะเพียงแค่ได้50ถึง100เซลล์แล้วเราก็เริ่มเอาเซลล์เหล่านั้นไปรักษาโรคไปเป็นอะไรพูดให้ชัดคือไปเป็นอะไรของมนุษย์คนอื่นนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องหาคำตอบคือมันจะมีวิธีหาคำตอบได้ไหมครับว่ากระบวนการนี้มีวิญญาณปฏิสนธิหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินจากที่ใดๆหรือศาสนาใดเลยเพิ่งจะได้ยินที่นี่ครับ คืออันนี้อาตมาว่าต้องยอมรับว่ายากเนี่ยเพราะมันมีการจัดสรรปัจจัยใหม่เดี๋ยวนี้ไอ้กระบวนการของปัจจัยที่มันมาในรูปลักษณะใหม่เนี่ยเรายังไม่ชัดต่อไอ้ความเป็นไปของมันเนี่ยความเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมันจะมีอะไรเกิดขึ้น คือเราไม่ชัดต่อความจริงของธรรมชาตินั่นเองเราก็ต้องมาอาศัยการตีความเอานี่การตีความของเรานี่ไอ้ความจริงมันไม่ขึ้นต่อการตีความหรอกเราก็ตีความไงเราก็จะเอาอย่างนั้นของเราตามความเห็นคือเราจะทำตามความเห็นไม่ได้ทำตามความจริงของธรรมชาติแล้วตอนนี ้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือการให้เหตุผลนั้นต่างกันผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าจะหาคำตอบต่อขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างทางอิสลามนั้นก็พูดชัดเจนว่าห้ามโคลนนิ่งแต่เหตุผลที่ทางอิสลามให้เท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือมันรบกวนการสืบสาวสายตระกูล ทำนองว่ากระบวนการใดๆที่รบกวนให้สืบสายตระกูลไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อแม่ใครกันแน่เนี่ยทางอิสลามล้วนห้ามทั้งสิ้น ครับเช่นไปเอาไข่ของคนอื่นมาทำปฏิสนธิเทียมหรือเอาเชื้อของผู้ชายท่านอื่นมาทำปฏิสนธิเทียมการอุ้มบุญปฏิสนธิแล้วฝากให้หญิงอีกท่านหนึ่งตั้งครรภ์เหตุที่ไม่ให้เพราะรบกวนการสืบสายตระกูลโคลนนิ่งก็ถูกห้ามเพราะเหตุผลเดียวกันจะเห็นว่าการให้เหตุผลจะต่างกันจะต่างกันคราวนี้ก็ยังคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากทีเดียวว่าจะต้องหาคำตอบต่อว่าการเอาเซลล์ร่างกายมาเพาะนี้เป็นการปฏิสนธิของวิญญาณหรือไม ่คำตอบของท่านที่ว่าทางอิสลามอาตมามันก็เข้าแนวของเรื่องหลักใหญ่ที่ว่าการกระทำใดทำให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ใช้ได้การกระทำใดทำให้อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ถูกต้องคล้ายๆอย่างนั้นก็ในกรณีนี้ก็เหมือนกับว่าพิจารณาว่าเรื่องของประเพณีการสืบสายครอบครัวอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามอย่าไปกระทบกระเทือนมันคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้เฉพาะกรณีแต่หลักการใหญ่ก็อย่างที่ว่าการกระทำที่ทำให้กุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็ควรสนับสนุนการกระทำที่ทำให้กุศลอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมแล้วก็ไม่ควรนะอันนี้ก็คล้ายๆว่าให้มนุษย์เนี่ยได้มีหลักพิจารณาในการตัดสินใจเพราะมนุษย์เป็นผู้จะมาเลือกทำอันนี้ถ้าว่าตามพุทธศาสนาจะไม่พยายามไปแทรกแซงคล้ายๆว่าเพราะถือหลักความจริงของธรรมชาติเป็นแต่เพียงว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันมีอยู่ของมันนะมันคนจะเห็นยังไงไม่เห็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละทีนี้ว่าในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์จะทำยังไงจึงจะเนี่ยเกิดกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมก็อยู่ที่เนี่ยทีนี้มนุษย์จะตัดสินใจได้ดีแค่ไหนก็มีองค์ประกอบอย่างที่คุยกันมาแล้วเราก็เลยต้องมาใช้ปัญญาศึกษากันมากแล้วก็ต้องมีเจตนาตั้งให้ดีทีเดียวแต่ว่าไอ้ที่คุณหมอว่าก็แปลว่าเป็นเรื่องที่จะต้องหาความชัดเจนเหมือนกันว่าจะมีปฏิสนธิวิญญาณขึ้นได้ตอนไหนบ้างไหมในกระบวนการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะ ท่านจะหมายความว่าอย่างนี้หรือเปล่าครับ เรื่องพอ คือถ้าอย่างที่อาจารย์ประเสริฐเล่าก็คือว่าจริงๆนักวิทยาศาสตร์วันนี้รู้ละว่าถ้าใช้กระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งมันจะกระบวนการธรรมชาติคือกระบวนการที่ไปเอานิวเคลียสจากตัวแก่ของเราไปใส่ในไข่ตัวใหม่ในที่สุดมันเกิดเป็นชีวิตได้แกะก็เป็นตัวอย่างมาแล้วแมวก็เป็นตัวอย่างมาแล้วหนูก็เป็นตัวอย่างมาแล้วคนยังไม่เคยมีตัวอย่างนะครับถ้าตีความข้างเคร่งก็ต้องบอกว่ายังไงวิญญาณก็มีแน่แต่ว่าจะมีประเด็นตีความหรือเปล่าว่าวิญญาณที่ว่าเนี่ยมาเมื่อไหร่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ ก็นี่ตอนนี้อาตมาคิดว่าตัวเองนี่ยังไม่ให้ความเห็นลงไปเลยเด็ดขาดคือว่าอยากจะถ้าจะตัดสินหรือจะพิจารณาให้ความเห็นจะต้องให้หาความชัดเจนในเรื่องก่อนนะตอนนี้ต้องบอกว่ายังตัดสินไม่ชัดเจนแต่ว่าถึงยังไงก็อาตมามองว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่มีองค์ประกอบฝ่ายมนุษย์เข้าไปแทรกแซงปัจจัยฝ่ายมนุษย์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงปัจจัยฝ่ายมนุษย์ก็คือปัญญาที่ไปจัดสรรไอ้เรื่องของปัจจัยต่างๆที่เข้ามาสัมพันธ์กันแล้วก็เจตนาตัวเองด้วยก็คือธรรมชาติที่มนุษย์เป็นปัจจัยพิเศษเนี่ยมันกำลังจะมีความผันแปรไปต่างๆมากขึ้นเพราะมนุษย์นี่เป็นธรรมชาติส่วนพิเศษที่มีคุณสมบัติต่างจากธรรมชาติส่วนอื่นคือมีปัญญาและมีเจตจำนงเมื่อเข้าไปร่วมในกระบวนการธรรมชาติแล้วจะทำให้กระบวนการธรรมชาติก็มันก็แปรรูปไปอีกแต่มันก็ ถ้าเรายังมองเป็นกระบวนการธรรมชาติอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราระวังเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องคืออย่างที่ว่าคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาเป็นแต่เพียงว่าก็ไปเอาความรู้จากธรรมชาติเอาไอ้สิ่งที่มีตามธรรมชาติน่ะมาทำดำเนินการอะไรบางอย่าง คัดลอก เลยก็แล้วแต่ด้วยปัญญาของตัวเองก็คือปัจจัยฝ่ายมนุษย์ปัจจัยคือเจตนาและปัญญาของตัวเองเนี่ยเข้าไปก็แปลว่าเรายังต้องพิจารณาให้ความเห็นให้ชัดยิ่งขึ้นในเรื่องที่ว่าในการโคลนนิ่งเนื้อเยื่อมาเนี่ยตลอดกระบวนการเนี่ยจะมีจุดไหนที่วิญญาณปฏิสนธิได้หรือไม่ใช่ไหมครับพ่อนี่ถ้าเรามองดูง่ายๆขั้นต้นเราก็เห็นว่าตอนที่ทำเนื้อเยื่อตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเรื่องเซลล์พืชเป็นต้นที่มันก็เซลล์ส่วนประกอบของร่างกายอื่นๆที่มันก็แตกกระจายขยายอะไรแยกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มตัวขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นต้นนี่ตอนที่ไปฝังในไข่เนี่ยมันมีอะไรที่ต่างไปไหมเนี่ยที่น่าพิจารณาคือก่อนที่จะให้ความเห็นมันต้องดูตัวความจริงว่าในตอนที่เอาไปฝังในไข่เนี่ยมันมีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมาอีกบ้างที่จะทำให้มันเป็นจุดสะกิดเช่นว่าอิตาวิญญาณนั่นแค่จะเกิดก็เลยได้คำเตือนแล้วก็เลยมาเกิดเลยอย่างเงี้ยนะมันมีอะไรต่างไหมเลยบอล จุดทางวิทยาศาสตร์จะคิดว่าตัวไข่เนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งข้างในเนี่ยมีสารเคมีที่ทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวก็คือกระตุ้นให้ไอ้ตัวพันธุกรรมที่รับมาเนี่ย yeah. ทำงานให้กลายไปเป็นตัวอ่อนคือมันถูกโปรแกรมมาแล้ว yeah. ตัวไข่ในส่วนที่ไม่ใช่เป็นส่วนนิวเคลียส ขออภัยแทรกนิดหมายความว่าไข่ในกรณีนี้ก็เป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ใช่ครับ ต่อการที่จะเจริญงอกงามของเจ้าเซลล์เนื้อเยื่อนั้นใช่ไหมเลยพ่อ ใช่ อ ๋ อเท่านั้นเอง เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆก็คือถอดนิวเคลียสออกไปซะเอานิวเคลียสตัวแก่มาใส่แล้วก็ใส่สารเคมีให้เต็มที่เป็นที่พิสูจน์ว่าอย่างเงี้ยทำได้หนูก็ทำได้แกะก็ทำได้วัวก็ทำได ้มันก็ต่างอย่างชัดเจนจากการผสมพันธุ์ตามปกติที่ฝ่ายไข่ของผู้หญิงนั้นมีนิวเคลียสอยู ่แล้วก็ไปได้ของเพศชายต่างกันโดยสิ้นเชิง เรื่องการคือไม่ต้องมาสมบัติของไข่ที่มาจากแม่มีอะไรมา ไข่ยังไงก็ต้องมาจากแม่แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนของตัวพ่อมาผสม เรื่อง คือที่ไม่มีใครรู้คือไมโทคอนเดรียของแม่ด้วยใช่ไหม มีไมโทคอนเดรียของแม ่อะไรจะเป็นปัจจัยใช่ไหม ไม่มีใครรู้ อะไรนะตรงที่ว่าไม่มีใครรู้เนี่ย คืออย่างนี้ครับมันมีความแปลกของเซลล์ของมนุษย์อยู่ที่ว่าหรือเซลล์ของสัตว์อื่นๆว่าไอตัวส่วนซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนนิวเคลียสข้างในเนี่ยมันมีส่วนซึ่งมันมีเหมือนกับ DNA อยู่นะอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าไมโทคอนเดรียที่อยู่นอกนิวเคลียสนะครับส่วนนี้แปลกมากก็คือมาจากแม่อย่างเดียวมี DNA อยู่แต่เป็น DNA ของแม ่เฉพาะเลย เฉพาะเลยเพราะฉะนั้นในวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ DNA ของแม่เนี่ยเนื่องจากที่ว่าสายมันเป็นสายตรงสายเดียวเนี่ยวิ่งกลับไปหาตัวแม่เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ไอ้ตัว DNA ที่อยู่ในส่วนไม่ใช่นิวเคลียสเนี่ยตามกลับไปว่า DNA นั้นสายแม่สายแม่สายแม่ไล่ไปยาวที่สุดเท่าไหร่อันนี้ถามคำถามนี้ได ้ครับสมัยโบราณก็สืบนามสกุลทางแม่มันก็ตรงเลยคนมาทางแม่ จนมีหนังสือเขียนออกมาว่าสายพันธุ์ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยจากการศึกษาโดยใช้ไมโทคอนเดรีย DNA มาจากผู้หญิงแค่7คนมันมีสายมาเรียก Seven Daughters of Eve ไอ้จากการที่ศึกษาไอ้ตัวสายพันธุ์ของ DNA นี้ขึ้นไปแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้ในการสืบ ย้อนกลับไปจนถึงแอฟริกาว่าจากแอฟริกานี่ก็แตกออกไปเป็นเจ็ดสายแล้วก็วิ่งไปได้เรื่อยๆคือรหัสพันธุกรรมพวกนี้เนี่ยขณะนี้อ่านได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าของพวกนี้มาจากสายไหนเนี่ยทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่อาจารย์ สุขสายพันหมด ก็อ่านได้ใช้รหัสว่าสายนี้กับสายนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นสำหรับกับผมเองนี่ผมมีคือถ้าสมมติไปอ่านแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเราวิ่งเข้าไปอีกข้างนึงเนี่ยที่เป็นสุดโต่งข้างซึ่งบอกว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสารเคมีและฟิสิกส์แล้วโดยวิวัฒนาการเนี่ยมีสิ่งซึ่งเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากสัตว์ชั้นต่ำมาจนถึงมนุษย์ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็น่ากลัวอีกแบบหนึ่งเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในขณะนี้ที่ห้องแลบเราสามารถที่จะสร้างไวรัสเองสร้างไวรัสตัวใหม่ได้เองก็แปลกมันมาจากสารเคมีสร้างไปจนกระทั่งกลายเป็นไวรัสซึ่งมันก็แพร่พันธุ์กลับเข้าไปในธรรมชาติได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะน่ากลัวในแง่ที่ว่ามนุษย์สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่พอเวลาไปพูดถึงเรื่องวิญญาณเรื่องต่างๆซึ่งพยายามที่จะพูดถึงกันเนี่ยไอ้ส่วนต่อนี่ยากมากเลยคือข้าหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ถ้าจะคิดอย่างสุดโต่งนี่ก็คือคิดว่าไม่มีเลยก็น่ากลัวอีกแบบ นั่นสิทีนี้ก็มีสองแง่ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือหนึ่งในทางนามธรรมเราก็พูดได้ง่ายบอกสภาพเอื้อมาเกิดเมื่อไรไอ้เจ้าวิญญาณมันก็ปฏิสนธิได้เหมือนนั้นอ้าวก็หมายความว่ามนุษย์ไปสร้างสภาพเอื้อให้มันใช่ไหมมันเกิดปัจจัยพร้อมขแลไอ้วิญญาณก็อาศัยปัจจัยนี้เอาเลยนี่ก็ต่อไปเลยนี่ก็หนึ่งทีนี้ก็สองที่คุณหมอว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีจุดที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถให้ความกระจ่างชัดใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้ไอ้ที่ว่ายังต้องอาศัยองค์ประกอบฝ่ายไข่ของผู้หญิงเนี่ยยังไม่สามารถจะตัดขาดออกไปได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำให้มีจุดที่ยังต้องพิจารณาคือถ้ามองเมื่อกี้เนี่ยก็แปลว่าเราพูดมาถึงแง่ที่ว่าหรือขั้นตอนที่ว่าเอาเนื้อเยื่อมาโคลนนิ่งเนี่ยมาโคลนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเพียงเพิ่มขยายตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะเป็นส่วนประกอบของร่างกายของคนนั้นก็เท่านั้นเองทีนี้ถ้าเอามาใส่ไข่เป็นสภาพแวดล้อมไอ้เจ้านี่มันก็เป็นเพียงว่าเจริญงอกงามขึ้นไปก็หมดเรื่องไม่มีอะไรแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์จะต้องมาไขให้ความกระจ่างตรงนี้อีกแล้วนะว่าเออมันมีอะไรขึ้นมาอีกตรงเนี้ยที่ว่าไอ้องค์ประกอบจุดนี้มีความสัมพันธ์เท่าไหร่แค่ไหนไอ้ปัจจัยส่วนเนี้ยเนี่ยจะต้องมาพิจารณาตรงเนี้ยตอนที่เข้ามาอยู่ในไข่แล้วมีไอ้ตรงจุดคือว่ามีปัจจัยจำเพาะที่จะต้องมีฝ่ายของมารดาอันนี้เนี่ยแล้วอันสายปัจจัยตัวนี้เป็นตัวสำคัญแค่ไหนแล้วจะไปโยงกับเรื่องนามธรรมเรื่องวิญญาณในที่ว่านี่ยังไงเนี่ยจุดเนี้ยที่เราเองเราก็ไม่รู้ชัดนะเนี่ยก็หมายความวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ชัดฝ่ายนามธรรมก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนึกอะไรงั้นก็ตัดสินยังไงแล้วก็คุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม ไม่แน่ใจว่าคำว่ารู้ชัดคืออย่างนี้ครับท่านคือว่าเนื่องจากว่าถ้ามองดูจากว่าถ้าเกิดว่าปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นเรามองว่าฝ่ายพ่อก็เอาดินเอของฝ่ายพ่อมาฝ่ายแม่ก็มีดินเอของฝ่ายแม่มาเมื่อพ่อเข้าไปอยู่ในฝ่ายของไข่ของแม่ที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่พ อ ตัวอ่อนก็จะเกิดขึ้นได ้ปฏิสนธิวิญญาณก็ได้ปัจจัยพร้อมที่เอื ้ อก็เกิดขึ้นเลย ตอนนี้ถ้ามามองว่าถ้าเกิดเป็นเซลล์ของผิวหนังที่เป็นเซลล์ตัวแก ่ ซึ่งก็มี DNA ของพ่อกับ DNA ของแม่อยู ่ เมื่อเข้าไปในรังในไข่ที่มีความพร้อมก็จะเกิดเป็นตัวอ่อนได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้น ก็ที่ว่าเมื่อกี้ว่ามันพิจารณาได้ในแง่ว่าถ้าเป็นเนื้อเยื่อเซลล์เนื้อเยื่อของฝ่ายพ่อหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปใส่ในไข่แล้วไข่เป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของมันเท่านั้นนะถ้าเราได้แค่นี้มันก็จะมองไปได้ในแง่ว่าเป็นเพียงไอ้อวัยวะ ส่วนประกอบของอวัยวะที่เจริญงอกงามไปเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ที่ฟังคุณหมอก็คล้ายๆว่ามันมีปัจจัยที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือในไข่นั้นมันยังมีอะไรอีกที่มันมีส่วนเนี่ย ที่เอื้อให้เป็นตัวอ่อน ใช่ตัวเนี้ยคล้ายๆว่าก็ขาดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ว่ามันจะเป็นตัวสำคัญหรือเปล่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้วิญญาณมาปฏิสนธิเนี่ยก็เลยมันก็เลยคล้ายๆว่าฝ่ายหนึ่งยังไม่ชัดอีกฝ่ายหนึ่งก็พลอยไม่ชัดไปด้วย วันนี้เราก็รบกวนเวลาท่านเจ้าคุณ ไ ม่ใช่ อ้าวไม่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวจบด้วยความไม่ชัดสนิทเลย ท่านเจ้าคุณจะช่วยกรุณาสรุปเมื่อเกรงว่าท่านจะเหนื่อยไป เปล่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วพอคุยกันออกเรื่องออกราวไป จะลองให้ ข้อมูลซึ่งมันจะทำให้สับสนขึ้นไปอีกคือจริงๆแล้วในธรรมชาติถ้าเราดูสัตว์ปลากัดเปลี่ยนเพศได ้ จากสิ่งแวดล้อมแล้วก็จริงๆแล้วนี่เรื่องเพศชายเพศหญิงที่จะต้องมีคู่แล้วก็เกิดเป็นสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมามีลูกอะไรต่างๆเนี่ยในธรรมชาติมันยิ่งกว่านั้นอีกในแง่ที่ว่าถ้าสัตว์ใดก็ตามในช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยขาดตัวเมียหรือขาดตัวผู้มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพยายามทำการทดลองที่บอกว่าเอาเซลล์ประเภทที่ไม่มีพ่อเลยแล้วมาสร้างเป็นตัวอ่อนได้หรือไม่อะไรต่างๆพวกนี้ในขณะนี้มันเริ่มทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้มันมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะเข้าไปหาไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ไปตามสัตว์ชนิดต่างๆกันแล้วสัตว์ชนิดต่างๆใช้กฎเกณฑ์ไม่ค่อยเหมือนกันผมคิดว่ามนุษย์ก็อยู่ในสภาวะลำบากเพราะความรู้ที่มากขึ้นแล้วเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแต่มันก็จะมีประเด็นกลับมาสุดท้ายก็คือว่าเราก็มองเห็นชัดอยู่ว่ามนุษย์แตกต่างกับสัตว์อื่นชัดเจนเหมือนกันตรงจุดแยกมันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งเข้าใจยากขึ้นยากขึ้นทุกวัน ผมขออนุญาตตอบตรงนี้จริงๆผมไม่ทราบว่าจะตีความอย่างที่อาจารย์ปรีดาว่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับก็คือว่าถึงแม้เชื้อตัวผู้กับไข่แม่เนี่ยจะผสมกันเนี่ยเกิดเป็นชีวิตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่มนุษย์ไม่ทราบนะครับตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่าแล้วถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจึงจะเกิดความเป็นมนุษย์ขึ้นมีวิญญาณขึ้นคือแยกกันระหว่างสองอันนี้หรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตทำให้มันยุ่งขึ้น ก็อย่างที่ว่าก็หมายความว่าไปคำนึงถึงการตีความแบบที่ว่าตอนที่ผสมไข่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณใช่ไหมเลยแล้วปฏิสนธิวิญญาณมาทีหลังแต่นี้ถ้าถือตามหลักแบบพื้นฐานก็คือถือว่าไอ้เจ้าสามเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าพร้อมกันหมายความว่าองค์ประกอบสองอันแรกพร้อมแล้วอันที่สามก็มาได้เลยคือคล้ายๆอันที่สามมันอาศัยความพร้อมขององค์ประกอบสองอันแรกเพราะนั้นถ้าว่าตามนี้ซึ่งจะถือเป็นการตีความข้างเคร่งหรือไงก็แล้วแต่ก็คือว่าปฏิสนธิวิญญาณก็พร้อมนึกเริ่มความเป็นมนุษย์พร้อมกับการที่ไข่ผสมได้ทีนี้ว่าถึงวัตตีความข้างเคร่งอันนี้มาใช้กับที่คุณหมอว่าคือไอ้เรื่องที่ว่าเอาเนื้อเยื่อมาโคลนแล้วก็ตอนแรกเราก็มองเห็นว่ามันเป็นเพียงการเจริญงอกงามของเซลล์ธรรมดาของส่วนประกอบของอวัยวะแล้วต่อมาใส่ในไข่เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าต้องอาศัยองค์ประกอบฝ่ายแม่นั้นชัดเนี่ยตรงนี้เราอาจจะตีความข้างเคร่งก็บอกว่านี่แหละตรงนี้แหละปฏิสนธิวิญญาณเกิดใช่ไหมเลยพอก็แบบเดียวกันนี่ก็ตอนนี้ก็คล้ายพูดได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าตกลงว่าเรายังไม่มีความชัดเจนพอในเรื่องความจริงของธรรมชาตินี้ด้วยเราก็พูดได้แค่เท่าที่เราพอมองเห็นแล้วเอามาประกอบการพิจารณาแล้วก็ให้เป็นความเห็นแต่เราไม่สามารถไปตัดสินความจริงได้นะก็เป็นเพียงความเห็นของเราเท่าที่ว่าดูจากไอ้ความจริงเท่าที่รู้ แล้วในเรื่องเพศนี่ก็ทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วใช่ไหมเลยพอผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายเป็นแต่เพียงช้าหน่อยนะก็หมายความว่าชาติต่อไปคนผู้ชายก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงคนผู้หญิงไปเกิดผู้ชายก็แล้วแต่องค์ประกอบสำคัญก็คือความโน้มเอียงของจิตใจความใฝ่ปรารถนานะจิตที่สร้างของตัวเองไว้ก็คือกรรมนั่นแหละสร้างตัวเองกรรมก็คือความปรารถนาเจตจำนงความมุ่งหมายใฝ่ฝันจิตฝักใฝ่ครุ่นอยู่ใช่ว่าผู้ชายที่คิดถึงความเป็นผู้หญิงอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยนะต่อไปก็เปลี่ยนเพศไปเกิดใหม่เป็นผู้หญิงได้ผู้หญิงก็จิตใจก็โน้มมาทางเป็นผู้ชายก็ต่อไปเกิดใหม่ก็เป็นผู้ชายแต่ว่าเรื่องในสมัยพุทธกาลมีถึงก็เปลี่ยนในชาตินี้เลยนะเลยพอแต่ว่าถ้าว่าถึงเปลี่ยนต่างชาตินี่เป็นเรื่องธรรมดามาเกิดใหม่ก็เปลี่ยนได้โดยอาศัยกรรมการปรุงแต่งก็อันนี้ก็เรื่องความเป็นหญิงเป็นชายก็เลยไม่ใช่เรื่องตายตัวเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติอย่างที่ว่าอันนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นในเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องตัวชีวิตที่ว่าเริ่มความเป็นมนุษย์เริ่มชีวิตมนุษย์ตอนไหนใช่ไหมล่ะก็เท่าที่ว่ากันมาวันนี้อาตมาว่าเราก็คงจะได้ความพอคร่าวๆอย่างนี้ก่อนคือเอาเป็นว่าพุทธศาสนาว่ามาเป็นหลักพื้นฐานก็ว่าเมื่อองค์ประกอบฝ่ายบิดามารดาพร้อมแล้วก็อาศัยองค์ประกอบพร้อมนี้ก็วิญญาณปฏิสนธินะก็เกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ถ้าว่าถึงกระบวนการโคลนนิ่งที่ใช้เนื้อเยื่อเราก็เอาไปว่าตอนที่เป็นโคลนจากเนื้อเยื่อตอนแรกก็เป็นเพียงการเจริญเติบโตการเพิ่มขยายตัวของเซลล์มาจนกระทั่งมาถึงตอนเข้าไปฝังในไข่ซึ่งมีองค์ประกอบใหม่ที่เป็นพิเศษจำเพาะตอนนี้เรายังไม่รู้ชัดเราก็ตีความข้างเคร่งพิจารณาให้ความเห็นแบบเคร่งไว้ก่อนว่าเนี่ยตอนเนี้ยวิญญาณปฏิสนธินี่หมายความว่าเราไม่ได้ไปตัดสินธรรมชาตินะหมายว่าเราอาศัยความรู้เท่าที่มีแล้วก็พูดกันไปก่อนคุณหมอจะว่ายังไงล่ะตอนนี ้ก็ถ้าฟังก็ได้ข้อสรุปนะคะอย่างที่เป็นการตีความข้างเคร่งอย่างที่ท่านว่าคือตรงที่โคลนนิ่งในความเห็นส่วนตัวคิดว่าเมื่อมีชีวิตแล้วมันต้องมีปฏิสนธิวิญญาณเพียงแต่คำถามว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเรารู้ว่าจุดไหนเกิดขึ้นแต่เวลาเรามาจัดกระบวนการเนี่ยเราไม่รู้ว่าความพร้อมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบและอันที่3เนี่ยจะเข้ามาตอนไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นให้มันเกิดความพร้อมแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันพร้อมเมื่อไหร่และปฏิเสธสนธิวิญญาณจะเข้ามาตอนไหนแต่ถ้าเบื่ออย่างที่ท่านสรุปให้ก็คิดว่าได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะพอได้คำตอบแล้วที่อาจจะไปเป็นแนวทางในการที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นว่าทางพุทธว่ายังไงใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประสิทธิ์ประเสริฐก็พยายามที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงได้ก็เลยต้องมารบกวนท่านทุกคุณให้เป็น ธรรมะเรียนรู้ชัดแจ๋วเพราะว่าเรายังไม่รู้ธรรมชาติชัดพอก็ต้องธรรมชาติเราก็ต้องรู้ความจริงของมันเราจึงจะให้ความเห็นได้ชัดแต่ว่ามันก็ต้องไปสู่นั่นนะเพราะเรากำลังพูดถึงจริยธรรมใช่ไหมล่ ะ มันก็ไปถึงเรื่องหลักความไม่ประมาทการที่จะต้องคำนึงอยู่เสมอถึงการที่มนุษย์เราเนี่ยยังไม่รู้เพียงพอเรื่องระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยหลักการที่ว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเนกเนี่ยอันเนี้ยเหตุปัจจัยหนึ่งจะก่อผลอะไรกระทบต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากคิดว่าวิทยาศาสตร์จะต้องคิดเรื่องนี้กันไปอีกนานเลยแล้วก็ไม่รู้จะรู้ได้ยังไงแล้วจะทั่วถึงนี่นั่นใช่ไหมเลยพออันนี้มันเรื่องใหญ่ที่ว่ามนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติได้ยังไงถ้าเราไม่รู้อันนี้จริงใช่ไหมมันรู้ไม่ทั่วถึงนี่มันรู้ไม่ได้ระบบความสัมพันธ์เนี่ยและคือก่อนนี้เราพูดกันถึงเรื่องเนี้ยเรื่องหลักการพุทธศาสนาท่านถือว่าค คนเราเนี่ยมักจะมองเหตุเดียวผลเดียวแล้วลัทธินี้เป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเอกการณวาทเนี่ยแล้วเราก็ต้องการผลอย่างหนึ่งเราก็ทำเหตุที่เราต้องการให้เกิดผลนั่นแค่มองได้เท่านั้นแหละแต่แล้วไม่ได้ดูว่าที่จริงไอ้เหตุอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่ผลมากมายไม่รู้กี่อย่างและผลที่เกิดขึ้นอันหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยมากมายเนี่ยอันเนี้ยเลยพอ มันมีในพระไตรปิฎกอะไรมั้ยที่ข้อไหนที่มันจะมาตอบแล้วอธิบาย นี่คือหลักการเลยหลักการพุทธศาสนาที่เรียกว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอันเดียวถ้าเป็นเหตุเดียวผลเดียวท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นลัทธิผิดและหลักกรรมก็เหมือนกันอาเชิญเชิญคุณหมอ พระคุณท่านเนี่ยแล้วที่มีกำเนิดโอปาติกะนะฮะผมขอทราบว่ามันจะเป็น ก็เป็นกำเนิดเป็นพิเศษอีกแบบหนึ่งเลยเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยคือหมายความว่านี่เรากำลังพูดถึงมนุษย์มนุษย์ก็มีกำเนิดแบบนี้ที่ท่านเรียกว่าชลาพุชะไออุปปาติกะนั่นก็เป็นกำเนิดอีกแบบ นึ งชีวิตคนละแบบเลย แปลว่าอะไรครับอุปปาติกะ แปลว่าเกิดผุดขึ้นแปลกันว่างั้นเกิดผุดขึ้นหมายความว่าเกิดก็โตเต็มตัวเลยอย่างพวกเทวดาอะไรพวกนี้ท่านเรียกว่าเป็นโอปปาติกะเรียกว่าแต่ว่าไม่ใช่กำหนดแบบมนุษย์ก็ไม่ไปเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะของมนุษย์ก็คือเกิดทางใจเช่นเป็นพระอริยบุคคลอันนั้นเป็นภาษาในคนละความหมายคือไม่ใช่กำหนดแบบรูปธรรมแต่กำหนดทางนามธรรมหมายความว่าเอาศัพท์รูปธรรมมาใช้เทียบเคียงเหมือนกับเดินทางเราพูดถึงเดินทางไปตามถนนแล้วเสร็จแล้วเราก็มาบอกดำเนินชีวิตก็คือเดินทางชีวิตแต่เดินทางชีวิตมันก็คนละเรื่องกับเดินทางนั้นนี่คำว่าโอปปาติกะนี่ตามปกติก็เรียกกำเนิดแบบหนึ่งซึ่งต่างไปเลยจากพวกมนุษย์เกิดผุดขึ้นเต็มตัวเลยทีนี้สำหรับมนุษย์ท่านก็มาใช้เทียบเคียงเป็นเกิดทางใจหมายความว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนจิตใจจากมนุษย์ปุถุชนไปเป็นอริยบุคคลเป็นพระอนาคามีพอเป็นอนาคามีก็เป็นโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้นในใจใช่ไหมหมายความเกิดทางใจโดยไม่ต้องมีรูปร่างไม่ต้องมีกระบวนการอะไรขึ้นมาเรื่องว่าก ราบขอพระคุณท่านเจ้าคุณรู้สึกจะหมดคำถามแล้วค่ะแล้วก็ได้แนวทางพอสมควรแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อมีอะไรอาจจะต้องมากราบนมัสการท่านอีกครั้งหนึ่งทีนี้ขอนิดนึงนะคะว่าอยากจะถามตรงนี้ที่ติดใจอยู่ว่าเรื่องของรูปนามอะค่ะอย่างจักขุวิญญาณหรืออะไรต่างๆรูปนามเกี่ยวกับจักขุวิญญาณอะไรเงี้ยมันชัดแต่มโนวิญญาณเนี่ยรูปของมโนวิญญาณเนี่ยคืออะไรเพราะเวลาพูดถึงจิตเนี่ยในความเข้าใจก็มักจะคิดว่าเป็นนามมาทำเป็นนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมโนวิญญาณเนี่ยก็จะมีรูปนามเหมือนกันแล้วอะไรเป็นรูปของมโนวิญญาณ อ๋อมโนวิญญาณนี่เป็นนามนั่นเลยพ่อ เป็นนามเลย แต่ว่าอาศัยรูปธรรมก็คือเป็นตัวที่ยังถกเถียงกันอยู่คือในพระไตรปิฎกจะไม่พูดถึงเลยรูปธรรมที่เป็นที่อาศัยของมโนวิญญาณคล้ายๆว่าเวลาเราพูดถึงวิญญาณทางตาเราก็บอกว่าอาศัยลูกตาใช่ไหมลูกบอลเนี่ยแต่ไอ้จักขุวิญญาณมันก็เป็นนามธรรมทีนี้มาอาศัยลูกตาที่เป็นรูปธรรมทีนี้ฝ่ายมโนวิญญาณก็เป็นความรู้ทางใจแล้วก็อาศัยรูปธรรมอันไหนก็เลยมีการเอามาถกเถียงกันในพระสูตรเนี่ยไม่พูดถึงแต่ในอภิธรรมมีในคำพีปัฏฐานใช้คำวัตถุเฉยคำว่าวัตถุก็แปลว่าที่ตั้งที่อาศัยหมายความเป็นที่อาศัยหมายความว่าวิญญาณแม้แต่ที่เป็นมโนวิญญาณทางใจเนี่ยมันก็มีที่อาศัยแล้วก็เลยในยุคหลังเนี่ยในยุคต่อจากพระไตรปิฎกมาก็มีผู้ใช้คำว่าหัตถยวัตถุขึ้นมาในสมัยพระไตรปิฎกแม้แต่อภิธรรมก็ยังไม่มีคำว่าหัตถยวัตถุมายุคหลังก็มีคำว่าหัตถยวัตถุก็ถือว่าหัตถยวัตถุเนี่ยเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณเนี้ยเอาละเริ่มทีนี้พอหัตถยวัตถุคำว่าหัตถัยมันแปลหัวใจเนี่ยก็เลยคัมภีร์อย่างวิสุทธิมรรคก็ถือว่าหัวใจเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนี่แหละเป็นที่ตั้งที่อาศัยของมโนวิญญาณ ก็เลยมีการเถียงกันใหญ่ครับว่าหัวใจก็คือหัวใจไม่น่าจะเป็น นั่น จิตใจก็เลยเกิดความ การถกเถียงกันขึ้น ใช่ในบางท่านก็บอกไม่ใช่หรอกต้องสมองที่เป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณทีนี้บางท่านก็พูดอีกแบบบอกมโนวิญญาณก็คืออาศัยชีวิตมนุษย์ที่เป็นส่วนร่างกายทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าไอ้ชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปธรรมทั้งหมดมันประกอบขึ้นเป็นตัวคนก็มโนวิญญาณมันไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ไหนหรอกเนี่ยมันก็อาศัยไอ้ตัวภาวะสภาวะธรรมที่เป็นมนุษย์รองรับที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดนี่แหละก็ท่านก็เลยในพิธามใช้คำว่าถูกเฉยๆก็เป็นอันว่านี่เหมือนกับว่าเราก็ดูวิวัฒนาการในเรื่องของสัตว์ด้วยแล้วก็มาดูในทางความคิดซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องตีความไปอย่างที่คุณหมอว่าแหละคือมันเป็นเรื่องของคนรุ่นหลังก็มาตีความไปก็เอาเป็นว่าเดิมไม่มีพูดถึงคือคล้ายๆท่านสมัยนั้นอาจจะไม่มีใครถามก็ได้อาจจะไม่มีใครสงสัยว่าไอ้เจ้ามโนวิญญาณมันต้องไปอาศัยที่ตรงไหนใช่ไหมคล้ายๆว่ามโนวิญญาณก็เป็นสภาวะที่อยู่ในความเป็นมนุษย์อาศัยตัวคนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ของมันแล้วต่อมาก็เลยทักไปหาที่ตั้งเฉพาะคือพอไปคิดเอาลูกตาเอาหูเอาอะไรไปเป็นหลักเขาใช่ไหมก็เลยไอ้เจ้ามโนวิญญาณก็จะต้องมีที่บ้างให้เหมือนกับเจ้าตาเจ้าหู เพราะไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องมีรูปนามคู่กันไงคะ เรีย กว่าก็พอท่านเจ้าคุณแล้วก็ชัดเจนนะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยไปพูดกับนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ไปปฏิบัติแล้วก็ไปพูดถึงหทัยวัตถุว่าอยู่ตรงหัวใจก็เลยเกิดความไม่เชื่อกันขึ้นยกใหญ่มากมายแต่วันนี้ก็เห็นค่ะ อันนั้นเขาว่า อธิบาย คุณหมอว่าชัดเลย ไม่ที่ที่ท่านเจ้าคุณอธิบายเนี่ยชัดทําให้รู้ว่าทําไมเขาถึงใช้คําว่าหทัยวัตถุอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ ก็นี่แหละโดยเฉพาะคัมภีร์วิสุทธิมรรค ค ่ ะ คัมภีร์วิสุทธิมรรคจะมาอธิบายเรื่องหทัยวัตถุเนี่ยยาวเลยว่าหทัยวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งของมโนวิญญาณมโนวิญญาณอาศัยแล้วหัวใจนี้นั้นจะมีน้ําเลี้ยงสีต่างๆถ้าคนมีหัวใจน้ําเลี้ยงสีนั้นจะมีลักษณะนิสัยอย่างนั้นงั้นต่างๆกันไปเลย ก็เลยเกิดการถกเถียงมากมายเพราะไม่เชื่อกัน นั่นแหละ เพราะมันจะมีสิ่งนี้ก็คงเพราะว่าเป็นการตีความนั่นเองมันก็เลยบางคนก็จะเชื่อไม่เชื่อ คือไม่ถึงกับตีความไปอาศัยคัมภีร์รุ่นหลังคัมภีร์รุ่นหลังที่มาอธิบายก็แต่ว่าเอาเป็นว่าในยุคพุทธกาลในพระไตรปิฎกในพระสูตรเนี่ยไม่มีกล่าวถึงเลยแล้วในอภิธรรมในปัฏฐานก็ใช้คำแค่ว่าวัตถุแล้วมายุคหลังอย่างวิสุทธิมรรคก็มีคำว่าหทัยวัตถุขึ้นมาเรื่อง นี้ไม่ทราบมีอะไรมั้ยคะถ้าไม่มีจะกราบอาจารย์สมศักดิ์มีอะไรเชิญ ก็โมทนาคุณหมอเลยเรียบร้อย